Middernacht, het begin van maandag 22 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Griekse hoofdstad Athene zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de euro en de strenge bezuinigingsmaatregelen. De regering riep de bevolking op om met een daad van luid protest te komen. Demonstranten liepen met Griekse vlaggen en spandoeken met teksten als nee tegen de euro en het land is niet te koop. Vandaag is er in Brussel een speciale eurotop over het bijna failliete Griekenland. De Griekse premier Tsipras zegt dat hij de leiders van de Europese Unie een definitieve oplossing heeft voorgesteld. Die zou de impasse tussen Griekenland en de geldschieters moeten doorbreken en zou voor alle partijen het beste zijn. Premier Ponta van Roemenië gaat met ziekteverlof. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om te herstellen van een knieoperatie, maar er loopt ook een fraudeonderzoek naar hem. Ponta wordt verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschriften. Hij zou dat hebben gedaan in 2007 en 2008 toen hij advocaat was. Ponta ontkent dat. Hij wil over een maand weer aan de slag als premier. GroenLinks is tegen de afschaffing van het lage BTW-tarief voor veel producten en diensten, zoals het kabinet wil. De partij wil in plaats daarvan milieuvervuiling zwaarder belasten en belastingontwijking door multinationals aanpakken. Het standpunt van GroenLinks is belangrijk om de belastingherziening door de Eerste Kamer te krijgen. GroenLinks-leider Klaver vindt de plannen niks, omdat bijvoorbeeld openbaar vervoer, medicijnen en cultuur veel duurder worden. En de provincie Groningen wil dat inwoners de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken tegen het zogeheten frakken. Daarbij wordt water met chemicaliën diep in de bodem gespoten om gas omhoog te brengen. De NAM wil met die techniek op een aantal plaatsen in Groningen gas winnen. Bij schaliegas kan frakken ernstige milieuschade veroorzaken, maar deskundigen zeggen dat er bij gewoon gas vrijwel geen risico's zijn. Het weer, af en toe wat regen met minima rond de 11 graden. Overdag ook regen en kans op onweer. En ook is er een flinke westenwind. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Het beeld uitgeleid vind je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Zo is het maar net. Echte Jan, ben je of ben je niet? Dus ga je met je vier luizige zeteltjes gillen dat je ook best het kabinet en haar belastingplan wil steunen, maar dan nu alweer roepen dat je echt niet akkoord gaat met de btw-verhoging, alleen maar om een beetje aandacht te vragen, zoals slotneus Jesse Klaver van GroenLinks, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zeker weten, Jan. Maar laten we wel even gaan kijken wie nog meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Allemaal ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken, zoals bijna elke week onze grote vriend van financiën, Jeroen Dijsselbloem. Het is in de eerste plaats gewoon een Grieks belang om vertrouwen terug te brengen in de Griekse economie. Ja, Jeroentje Dijsselbloem is de grootste hypocriet van het kabinet. Meneer de Eurogroep-voorzitter heeft werkelijk alles gedaan om de berekeningen van de naheffing door de EU geheim te houden. Liever gezegd, meneer heeft Brussel opgedragen het niet aan ons parlement te vertellen. Het geld is trouwens wel al lang al overgemaakt. Maar nu heeft Jeroentje poep aan zijn schoentje gezegd dat de Grieken politici verdienen die Jan de waarheid durven te zeggen. Is dat niet grappig? Heel grappig. Is dat niet enig? Is dat niet humoristisch? Humoristisch. In ieder geval vind ik het wel leuk dat hij dan zegt dat de Grieken die wel verdienen, wij in Nederland blijkbaar niet. In ieder geval, Jeroentje Dijsselbloempje, de Johan. Niet van de week, Niet van de week, Oké, okay, die komt nu. Markie Rutte. Door een slimme aanpassing van ons belastingstelsel kunnen we zowel lastenverlichting realiseren, maar tegelijkertijd een aantal randvoorwaarden met elkaar scheppen voor meer groei en de creatie van nieuwe banen. Nou, het wordt de kerst op de appelmoes voor Markie Sparky aan het nieuwe belastingplan. Tot nu toe is het vooral weer huilen met de pet op. Een heel klein beetje belastingverlaging geven in ruil voor een gigantische verhoging van de BTW. Oftewel, we worden gewoon weer ruim genaaid. En wij vragen ons af, denkt Rutte nou werkelijk dat wij gek zijn of zo? En het antwoord daarop is... Ja, dat denkt hij inderdaad. En zijn we het? Nee, nou ja, maar dat maakt het niet uit. We krijgen toch door het keelgat gepompt. Niet alleen door het keelgat, Jan. En wat is Mark Rutte? Oh, de Johan van de week. En we hebben natuurlijk Maxi Verstappen. I will try to score some points again. And I will not change my driving style. Nee, dat deed hij ook zeker niet. Want Max reed gisteren een prima race in Oostenrijk. En haalde met zijn rotte Renault de achtste plek. En daarmee weer vier WK-puntjes. En dat vinden wij knap. En daarom geven we hem wat hem toekomt. Namelijk de echte Jan van de week. Week. Ja, heel goed, Max, dat toch gedaan. Dan gaan we verder met Dylan Storm Roof. This is the case of State versus Dylan Roof. Mr. Roof is charged with 9 counts of murder and 1 count of possession of a weapon during the commission of a violent crime. Nou, je hoort het, 21-jarige blanke terrorist schiet dus zomaar voor de lol 9 zwarte kerkgangers dood. Dat noemen wij dus een onversneden stuk verdriet, Jan. Dat dacht ondanks ik wel. Het feit dat Quincy Cario jou toch wist te linken aan deze eigenaardige nare rotgebeurtenis. Wat zei hij nou precies? Kun je hem nog even uitleggen? Want ik begreep het niet allemaal. Nou, die Dylan Storm Roof, dat zijn mensen die om mijn white pride moeten lachen. Dus ik ben zeg maar de humorist voor moordenaars. Ah, oké. Okay. Dus vlak voordat ze 9 mensen gaan doodschieten in de kerk, moeten ze even lachen om een grapje van jou. Blijkbaar, dat zegt Quincy Alvagario. Alleen, ik vraag me af of Amerikaanse rare idioten mijn tweets lezen. Maar... Nou ja, of los van of ze jouw fijnzinnige gevoel voor humor zouden begrijpen. Enfin, nou, in ieder geval, Dylan, mogen je branden in de hel strakjes als je op de elektrische stoel hebt gezet, denk ik maar. Hè? Zeker weten, en ik hoop toch dat Satan een hele grote kip eten en neger is die hem voor eeuwen gaat straffen. Zo is het maar net. Mooi gesproken trouwens. Wat is het? Ja, daar staat een woord voor. Dat is mega, giga, Johan. Verschrikkelijke gozer. Nee, ja, laten we maar verder gaan, Jan. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. La, la, la. Of Johan, echte Jan, of Johan. Mijn verder maar is politicoloog en emeritus hoogleraar politieke theorie. Emeritus. En hij is... Ja, wat zei ik dan? Doe maar. Wat zei ik dan? Emeritus. Je bent toch een catalogus? Emeritus. Jongen, hoogleraar politieke theorie. Dat wel goed? Ja, dat denk ik wel. Vraag maar even. En hij is ook nog een beter raadslid van GroenLinks in Bloemendaal. En columnist voor de Post Online. Meindert Venema is vanavond de hoofdgast in Echte Jannen. Meindert, welkom. Leuk. Wat leuk. Dat ik welkom ben. Oh, ja, zeker. Nee, zeker. Maar nog even dit, Jan. Begrijp ik nou dat jij vorige week bent aangerand door een donker dronken vrouw toen je naar huis reed naar dit programma? Niet een donkere vrouw. Een dronken vrouw, ja. Ja, joh. Dat was vertel eens even, want jij komt zo 3:15 je dorp in rijden. Met het dorp in rijden. En ik rijd er op een weg en ik zie daar dus een vrouw langs de kant van de weg staan. Dat je denkt, van, nou oké, kan. En die zwaait naar mij en ik rijd er zo langs. Ik denk, ja, misschien is er wel iets aan de hand. Ik moet toch even kijken of misschien is er, weet ik veel, boeven, bandieton. Dus ik rijd weer terug en ze komt aan. Ik doe een raampje blauw. Ze zegt, meneer, ik ben de weg kwijt. Ja, dat dacht ik al. Dronken ze torretje. Ja, dronken ze torretje. Ja. Ik zeg, waar moet je heen? Ze zegt, nou, Hotel Marijke. Dus dat ken ik, zeg je. Dat ken ik, dat is aan de andere kant van het dorp. Oh. Toen stapte ze zomaar in mijn auto. Toen ging naast me zitten. Ik zeg, nou, zal ik je dan maar even brengen? Ja, lief. En halverwege zegt ze, ik weet niet hoe ik je kan bedanken. Zij zegt, nou, ik weet al wat. Nou, dat dacht ik dus niet. En dat zei ik dus ook niet. En dat gaf haar in ieder geval vrij spel in haar fantasie om te denken hoe ze mij moest bedanken. Dus die boog opeens naar voren. Ik denk, ze neemt een hap uit de handrem. Dat was ze niet van plan. Nee, was ze van plan om de machtige jonker uit de broek te roken. Nou, ja. En de wijf stonk naar de drank, joh. Maar ken je dat? Als ik zelf dan een keer dronken thuis kom, gebeurt bijna nooit, hoor. Nee. Maar dat je dan denkt, ik ben leuk en gezellig. En dat je vrouw dan een beetje prikkelig reageert. Hou ze vol. Maar als het andersom is en je ligt in dat bed lekker te slapen en je vrouw komt dan dronken thuis. Dat stinkt, jongen. Ja. Nou ja, dat met deze vrouw ook. Ik denk, nou, laat maar even hangen. Maar wat we met deze anekdote moeten, weet ik niet. Nee, oké, heb je geen aangifte gedaan. Hoe liep het af? Ja, ik heb me gewoon netjes bij de hotel neergezet. En toen heeft ze me nog in mijn nek gezoend. Toen heb ik gezegd, nou moet je maar gaan. Oké. Okay. Okay. Nou. Ja. Dat zou ik even weten. Nou, mooi. Meneer Venema, wat vindt u er nou van dat Jan Roos, en dat is toch de meest lelieblanke ziel die ik ken, wordt uitgemaakt voor een soort aanjager of bijna medeplichtige aan moord en rassenhaat in Charleston? Ja, dat vind ik tamelijk bizar. Toch? Nou, hè? Het is die Quincy Cario, die heeft een hekel aan een Zwarte Piet. En eigenlijk gewoon... Je bent helemaal geen Zwarte Piet. Nee. Maar hij heeft ook een hekel aan alles wat wit is, denk ik. Maar die heeft die twittert dan zo van... Ja, een type zoals Jan Roos, dat zijn de humoristen voor dit soort mensen. Dan denk ik, welk punt probeer je nou werkelijk te maken? Ja, hij denkt, hij pest mij, dan pest ik terug. Oh, dat niveau. Nou ja, laten we dan maar daarover ophouden. Lijkt me ook. Het is, een beetje treurig. Hé, hey, dan hebben we nog een andere meneer, Tarek Zaza. Ja, die heeft 4 jaar gekregen, ja. Waarvan 1 voorwaardelijk. Ja, want het was toch een beetje zo dat het in het hart van de democratie waren we getroffen, toch? Of zo? Ja, dat is die verwaarde jongen, ja, met dat neppistool. Hier, toch? Ja, dat was vlakbij. Maar ik denk, moeten we nou als beschaafd land zo'n jongen die dus duidelijk in de war is, neem ik aan. Het is niet netjes, hè, wat hij heeft gedaan. Nee, natuurlijk. Maar 3 jaar de gevangenis in, vinden jullie het overdreven? 4? Nee, maar eentje voorwaardelijk. Ja, ik vind het ook tamelijk bizar. Maar ja, we willen iets doen aan terrorisme. Ja, maar is dit dan terrorisme? Nou ja, zo wordt het gezien. Nee, maar deze jongen die kwam hier ons waarschuwen voor de Bilderberg en voor andere rare verhalen. Die was helemaal niet uit om daadwerkelijk iets te doen. Hij had een pistool bij zich, hè? Een nepper. Maar ja... Hij wekte toch de indruk dat het een echte was. Nou, meneer Venema, is het niet zo dat je denkt van... neem daar zo'n Charlie Hebdo, liggen dan een stuk of wat lijken... als stille getuige van wat zich daar heeft afgespeeld. En hier loopt een knakker die laat zich door een nogal gezette, beveiliger, makkelijk overmeester. Wat is er? Nou, waar moet je nou over het postuur van die beveiliger beginnen? Oh, ja, sorry, je hebt gelijk. Het is discriminatie van de dikke mensen waar ik zelf ook zo vaak last van heb. Het spijt mij al, meneer de dikke meneer. Nou, is dat weer goed nu? Ja. Gelukkig maar. Laten we zeggen, je ziet toch wel het verschil? Ja. Dat ziet de rechtbank toch ook wel dan? Ja, ik vind het ook bizar dat zulke straffen worden geëist voor iets wat... ja, toch een beetje een verwarde figuur is, lijkt me. Ja, je hebt die vaccinelichthouder Gooier gehad. Die is ook bij ons nog een keer te gast geweest hier. Ja, die heeft volgens mij ook bijna 2,5 jaar gezeten... omdat hij dan iets naar een gouden koets gooit. En dan deze jongen. Waarom worden dit soort mensen zo zwaar gestraft? Ze kunnen beter een goede GGZ oprichten voor dit soort types, toch? Je weet dat Hans Tuinman 3 maanden kreeg... omdat hij een pamflet in de handen van een politie... agent Doude, waarin opgeroepen werd om tegen de politie te demonstreren. En dan kreeg je 3 maanden? 3 maanden. Onvoorwaardelijk. Ja. 1966. Oh ja, dat was die periode. Toen was ik gelukkig nog zaad. Hey, het gaat natuurlijk allemaal over Griekenland. Rutte die heeft er vertrouwen in dat er toch nog een Grieks akkoord komt. Oh ja, sinds wanneer? Dat heeft hij volgens mij. Gisteren had hij dat nog niet. Oh nee, niet. Had hij weinig vertrouwen? Nee, hij zei juist dat hij er in de helemaal niet op kreeg. Oh, sorry. Ja, nee. Dat is natuurlijk dat toneelstukje waar ik nog... Ik moet er even aan wennen. Hij heeft er weinig vertrouwen in. En iedereen heeft er weinig vertrouwen in. Maar dit is... Meneer Venema, dit is toch gewoon een toneelstukje. Griekenland blijft er gewoon in. Klaar. Ja, maar het is wel een gevaarlijk toneelstukje natuurlijk. Hè? Waarom? Nou ja, het heeft natuurlijk iets van The Game of the Chicken. Ja. En je weet dat dat ook een toneelstukje is. Want de bedoeling is natuurlijk dat degene die het eerste van de middenstreep afwijkt... dat die verloren heeft. En meestal gaat het ook wel goed. Maar soms gaat het niet goed. Maar het probleem is nog dat de EU en de eurogroep... Ja, die kunnen dat gezichtsverlies toch helemaal niet aan om Griekenland eruit te pleuren. Of tenminste erop aan te dringen. Nee, maar je moet... Ja, tenminste, maar dat is toch die Grieken, die lachen zich door een scheur in hun pantalonie. Dat doen ze zeker niet. Maar ik denk dat de Spanjaarden hier ook met argusogen naar kijken natuurlijk. Hè? Want die Spanjaarden die doen wel gewoon wat Brussel zegt... En die zijn ook vastbesloten om dat te blijven doen en om erin te blijven. Maar ja, die zijn natuurlijk het fanatiekst tegen de Grieken. Dus de Grieken moeten banger zijn voor Rutte dan voor. Banger zijn voor de Spanjaarden dan voor Rutte. Nee, begrijp ik. Want die Spanjaarden, maar ook de Portugezen, ook de Ieren, die hebben zich helemaal drambam bezuinigd en aan alles voldaan. En de Grieken doen maar lekker wat ze willen. En toch zullen ze erin blijven. Waarschijnlijk wel. Maar je weet het niet. Nou, ja. Is er niet een case te maken waarom ze er gewoon uit moet? Dat je zegt, nou ja, ach, weet je wel, die vrede... dat lukt al zonder Griekenland ook wel. En die gasten krijgen lekker hun drachme terug. We schelden de helft van die schulden weg en dan kunnen ze verder. Ja, Griekenland kan er makkelijk uit. Ik bedoel, voor de euro is dat natuurlijk niet echt een groot probleem. Maar voor die Grieken is dat toch ook prima. Dan hebben ze gaan op een gegeven moment ook lekker devalueren met die handel. Lekker weer een beetje beginnen, rustig, vette kaart. Oh, ben ik weer vet aan beginnen weer? Nee. Maar is het niet beter ook eigenlijk? Dat bedoel ik. Als dat land erin blijft, dan blijft het gezeik. Want er blijft, hoe dan ook, linksom of rechtsom geld... heen moeten. Want dat is nou eenmaal de aard van de verhouding tussen dat land en de rest van de Unie. Er wordt altijd gezeik dat ze schulden maken, die ze niet terugbetalen. Dit gaat dus tot in het oneindige door, of niet? Ja, dat gaat het ook. Ja. Maar dat gaat ook, als ze eruit gaan, gaat het ook tot in het oneindige door. Omdat die Grieken een hele cruciale positie hebben in de politieke sfeer. Dus die Poetin staat natuurlijk al op de stoep. En als ze dus zich aansluiten bij Poetin, dan is Europa verder van huis. Ja, dat is ook wel grappig. Hè? Als je dus ziet dat de EU helemaal in Oekraïne niets anders hebben gedaan dan het vuurtje op te wakkeren met de tegenstelling tussen de EU en Rusland. En we zijn nu zo langzamerhand gewoon vijandjes. Er is een nieuwe wapenwetloop zelfs alweer gaande. En nu hebben we dus de situatie weer gecreëerd dat landen die niet helemaal met ons mee willen zeggen van nou, dan gaan we wel even naar hem. Ja. Dus die ruzie met Poetin die komt op de duur te staan. Ja, maar goed, dat geldt ook voor Curaçao natuurlijk. Wij zouden wel van Curaçao willen. Alleen de Verenigde Staten wil dat niet. Want dan komt Curaçao bij Venezuela. Daar hebben ze geen zin in. Dus wij zitten daar gewoon aan vast. En we moeten elke keer toch weer bijpassen. Zo simpel is het? Vrij simpel, ja. Ja, maar goed, dat hebben we vaak gememoreerd hier. In Nederland zit je ook met Limburg en Friesland. En dat zijn natuurlijk ook geen gewesten die nou zeggen, goh, dat trekt elkaar lekker eventjes. Nou, dat weet je, dat is nou helemaal een nationale entiteit. Dus prima, dan bloeden wij hier wel geld naar die provincies toe. En dat heb je dan in Europa eigenlijk ook. Ja. Alleen, dan moet je wel een keer een stap nemen en zeggen, ja, die schuldenlast, dat kan zo niet langer. Die moet een keer weg. Want anders blijft het en zo. Nee, nou, die gaan ook weg. En, maar waarom zegt niemand dat hardop? Want dat is de enige mogelijkheid waarop Griekenland in die Unie kan blijven. Want je kunt ze wel rente op rente laten betalen, maar dan kom je er dus nooit uit. Er staat een mooi staartje online vandaag. Dan gaat het op een gegeven moment naar 8 triljoen of zo over 10 jaar. Nou, ze gaan het binnenkort ook wel zeggen. Maar kijk, ze hadden, in mijn optiek, maar goed, ik ben van GroenLinks, oh, ja, zoals je weet. Hè. Maar ze hadden het natuurlijk meteen moeten zeggen. Want dan hadden de banken die verliespost gehad. Maar ze hebben dus eerst die banken laten ontsnappen. En nu moet de belastingbetaler het doen. Ja, wat is daar het idee nou eigenlijk achter? Wat is daar het idee om continu banken te helpen en dan tegen de bevolking te zeggen, ja, nu moeten jullie bijpassen? Ja, ze zijn bang dat als die banken omvallen, dat dan dat het financiële systeem in elkaar stort. Ja, maar is het niet juist dat je zeg maar een soort schijnconstructie deelt erop nahoudt om die banken zogenaamd te redden? Ik bedoel, het is toch juist de markt. En als iets vies is of kapot is of niet functioneert, ja, dan houdt het op te bestaan. Ja. En dan blijft het gezonde over. Zou je denken. Ja, maar niet dus. Nou, kijk, er wordt natuurlijk ook wel. In Griekenland is natuurlijk al wel van alles aan de hand. En daar zijn al een hoop dingen wel hervormd natuurlijk. Er wordt maar steeds gehamerd op wat er nog moet gebeuren. Maar er zijn al wel een hoop dingen wel gebeurd natuurlijk. Maar wat is er nou eigenlijk gevaarlijker? Dat Griekenland erin blijft of dat Griekenland eruit gaat? Ja. Moeilijke vraag. Ja, daarvoor zit ik hier. Ik denk dat het gevaarlijker is als ze eruit gaan. Dat is gevaarlijker. Ja. Maar wat je net zelf zegt, dan de zogenaamde knoflooklanden zeggen dan, ja, hallo, dan houden wij ons ook niet meer aan de regels. Dus dan ontploft dat toch helemaal? Nee, ja, maar daarom is het zo'n moeilijk dilemma in die onderhandelingen. Want die Spanjaarden die zullen dat echt niet accepteren, dat die Grieken daar gemakkelijk mee wegkomen. Maar ja, die pensioenleeftijd moet natuurlijk omhoog. Ja, dat is vrij simpel. Nou, even iets anders. Rutte die verontschuldigt zich weer eens, dit keer voor 24 miljoen extra verbouwingskosten van Huis ten Bosch. Ja. Hoe moeten we daar nou weer mee? Ik zou zeggen, we moeten dat Koningshuis privatiseren. En dan gewoon de NS wordt dan weer een staatsbedrijf. En dan, als we dan het Koningshuis privatiseren, dan kunnen die misschien ook die Vira overnemen. Nee, maar even serieus. Het is toch eigenlijk van de wilde konijnen trouwens, dat die mensen niet zelf even hun verbouwinkjes betalen? Of ben ik nou? Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ja, weet je waar ik een beetje scheidsziek voor word? Die verontschuldigingscultuur. Wat heb je nou aan een verontschuldiging van dat Mark Rutte? Dat hij zegt, ja, nee, inderdaad, 2 weken geleden riep ik nog dat het helemaal niet zo was. En nou, het is nu dan toch zo. En, maar de verontschuldigingen daarvoor. Ja. Dag 24 miljoen euro. Ja, waar moeten we daar nou mee? Dat is er ook een hele eigenaardige cultuur, ik meen. Dat je dan totaal gratuit sorry zegt voor iets wat je al lang weet. En wat ook, het is allemaal zo flauw. Ja, zou je denken. Kinderachtig. Maar ze durven niet, hè? Ik bedoel, je kan toch gewoon tegen die oranje zeggen... jongens, alles goed en wel, maar je houdt je eigen broek op. Ja, dat lijkt me wel. Al zeg je maar, hier heb je 14 miljoen om een stinkhok te verbouwen... maar daar doe je het ook mee. Ja. Nou ja, maar dat, daarom zeg ik privatiseren. Als we nou het Koningshuis privatiseren, zou dat geen goed idee zijn? Ik ben er lang niet tegen. Nou. Nou, dan doen we dat. Hé, hey, maar we praten straks even verder met je over, over waar je gewoon voor gestudeerd hebt. Nou ja, over liegende politie, dat gaan we zo hebben. Maar nou, eerst dit, want volgende week nog een keer en nu dus nog een keer. En daarna is er heel lang niks. Dan gaan we verder met La Vie Jan Roos. Kent u de overeenkomst tussen links en de islam? Nee, niet de PvdA, maar iets dieper. Nou, daar komt-ie. Ze hebben allebei een ongelofelijke hekel aan Joden. Zo, dat is eruit. Natuurlijk zullen ze dat altijd ontkennen. En ik bedoel daarmee links-Nederland. Want moslims hebben weinig moeite met hun opgelegde antisemitisme. Maar het is zo vreselijk duidelijk. Joram van Klaveren van VNL diende een motie in... om te stoppen met subsidie te geven aan organisaties die antisemitisch zijn. Een no-brainer lijkt mij. Maar de volledige linkervleugel van de Kamer steunde de motie niet. Om allerlei lulkoek. Deze week werd er in de Amsterdamse gemeenteraad gesproken... over een mogelijke stedenband tussen onze hoofdstad en het Israëlische Tel Aviv. U weet wel, Tel Aviv, de meest homovriendelijke stad van het Midden-Oosten... in het enige democratische land in het Midden-Oosten. Een no-brainer lijkt mij. Maar nee... De volledige linkstak van de gemeenteraad is tegen. Want Israël is volgens hen een verschrikkelijk land waar een apartheidsregime is gezeteld. De feiten wijzen natuurlijk anders uit. Want het is juist Hamas en Fatah, waar deze linkse mensen zo graag mee heulen... die lak heeft aan wetten, regels, rechten en de democratie. Maar dat doet er niet toe. Waarom dan toch zo'n moeite met een stedenband met Tel Aviv? Omdat Tel Aviv in Israël ligt, waar Joden wonen. Een andere reden kan ik niet verzinnen. Maar Jan, antisemitisme is toch juist rechts? Nou, nee hoor. Hitler was namelijk nationaal socialist. Dus de rode jongens en meisjes in de gemeenteraad van Amsterdam... en de Tweede Kamer weten in welke traditie zij handelen. Wat haal je weer uit, jongen? Een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe, toe. Zeker. We hebben hier Meijndert Venema, hoogleraar politieke theorie geweest. Vroeger, nog steeds denk ik, heeft hij er veel verstand van. En als hij ons niet kan uitleggen hoe de politiek werkt, dan kan niemand dat, Jan. Nou ja, laten we het niet overdrijven. Nou ja, oké, ik ben een beetje complimenteus. Maar eventjes de vervolg op waar we het net over hadden. Meneer Venema, ligt het nou aan ons of wordt er steeds meer en meer en meer gelogen in die politiek? Nee, er wordt in de politiek wordt er natuurlijk altijd, is altijd veel gelogen. Maar goed, het begint nu zo langzamerhand wel heel erg op te vallen. Ja, ja omdat de pers beter wordt. Is dat het hele verhaal? Ik denk het wel. Want voorheen werd er ook gelogen, alleen ze speelden meer onder één kaart met de pers. Ja. En nu komen ze er niet overal meer mee weg. Dat is mijn idee. Of heeft het ook te maken dat de oppositie beter zijn werk doet? Nou ja, dat een hangt met het ander samen natuurlijk. Maar er was vroeger natuurlijk waren er allerlei afspraken... waar ook de oppositie zich aan hield. En de beroemde Greet Hofman-affaire. En dat is niet meer zo. En bovendien, die sociale media... die zijn natuurlijk enorm effectief om een conspiracy of silence te breken... Ja, we hebben bijvoorbeeld de MH17. Nou ja, zijn we een jaar verder al? Ja, wel bijna. Ja. Bijna een jaar verder. En het is nog steeds in een nevelige rot. Nee, maar goed, daar komt natuurlijk nog bij dat er zeer regelmatig om debatten... in debatten wordt gevraagd naar informatie en die komt dan niet. En je begrijpt maar niet waarom. Er wordt geheimzinnig gedaan, er wordt gejokt en gedraaid... en dingen bestaan niet, en dingen bestaan toch. Was het altijd al zo? Altijd al zo. Ja, is dat, maar bijvoorbeeld als je nu ziet over die naverheffing van de EU... dan vraagt bijvoorbeeld Pieter Omtzigt van het CDA aan Dijsselbloem... Ja, als we moeten betalen, moeten we betalen. Maar leg ons dan even uit hoe die berekening precies klopt. En waarop Dijsselbloem zegt, dat krijg je niet te horen. Dan gaat om zich naar Brussel. En dan zegt Brussel, we willen het je best vertellen. En dan belt Dijsselbloem Brussel om en zegt, ik wil ook niet dat je het hem vertelt. Dus dat is wel heel raar dat dat wordt weggehouden bij de bevolking die dat geld moet ophoesten. Nou, en probeer eens, ons eens uit te leggen waarom dat zou zijn. Nou ja, die naheffing was al bekend op het ministerie. Maar kwam politiek niet goed uit om dat openbaar te maken. En toen kwam het, toen het uiteindelijk openbaar werd, kwam het eigenlijk nog veel slechter uit. Omdat toen bleek dat het ministerie het al heel lang wist. Ja, dus stonden ze te kijken als mensen die het expres verborgen hebben gehouden een tijdje lang. Ja. Nou, het is toch eigenlijk vreemd dat we dan... we hebben een democratie, dat je die demos gewoon links laat liggen. En dat er dan ook telkens wordt gedaan alsof wij echt allemaal gek zijn. Wat is dat? Waar komt die arrogantie vandaan? Nou ja, die zit in een politieke cultuur... waarin ambtenaren allerlei dingen doen die de minister soms ook niet weet. En soms ook weer wel. En dan komt het hem goed uit om net te doen of hij het niet weet. En dan komt het altijd op een ongelegen moment naar buiten. Maar het idee dat je gewoon zegt waar het op staat, is heel ongebruikelijk. Ik heb in mijn maiden speech in Bloemendaal heb ik gewoon verteld hoe het zat, volgens mij, met het aftreden van een wethouder. Het ging nu over vastgoed, toch? Toen liepen er 10 mensen weg. Maar dat kwam ook omdat u ze een maffia noemde? Nee, dat heb ik niet gedaan. U heeft ze toch een maffia genoemd? Nee. Niet? Nee. Oh. Vertel, wat was er gaande? Nou wil ik het weten ook. Nou ja, er waren twee broers daar in Bloemendaal. En die wouden graag een landgoed hebben en daar een tweede huis op zetten. En dat lukte bijna. En toen lukte het weer bijna niet. En toen bleek dat ze via allerlei omwegen probeerden het bestemmingsplan te omzeilen. En de gemeente maakte ook allerlei fouten. Dat is het probleem natuurlijk, dat je, als je het maar ingewikkeld genoeg maakt, dan maakt de gemeente ook fouten. En dan krijg je op een gegeven moment dat men met z'n allen afspreekt om er dan maar niet meer over te praten. En als iemand er dan nog wel over praat, wordt iedereen boos. En u ging daarover praten? Ik ging erover praten. En mensen werden boos? En toen werd iedereen boos, en toen, althans de oppositie. En dan lopen ze weg, ja. Maar u zet ze toch ook weg als criminelen? Die twee broers? Is een misverstand, hoor. Oh, een artikel in de Volkskrant? Dat heette, in Bloemendaal is de maffia de baas. Nou ja, maffia, criminelen. Maar dat sloeg op een uitspraak van mijn collega Henri Beunders, die de burgemeester voor mafiosi had uitgemaakt, omdat hij telefoongesprekken had afgeluisterd. En onder één hoedje speelde met die twee heren? Nee. Die probeerden die heren te ontmaskeren als bedreigers. Ah. En dat lukte dus niet, of het lukte maar half. En daar werd enorm veel stampij over gemaakt. De heren die gingen de wethouder aanklagen wegens laster en smaad. Nou ja, zo escaleerde dat een beetje. En toen heb ik geprobeerd om aan te geven wat er nou eigenlijk waar was en niet waar was. En dan blijkt opeens dat de rest van de raad vindt dat er niet meer over gesproken moet worden. Is dat niet een beetje het probleem dat juist die waarheidsbevinding, dat de politiek daar ook niet zo heel veel meer heeft? Maar ook, u zegt net dat de journalistiek beter is geworden. Maar wat ik merk, ik kom nog wel eens in de Tweede Kamer, dat mensen van de NOS en van de RTL, die stellen nauwelijks kritische vragen. Die staan allemaal gebukt met van excellentie, zegt u maar even wat u kwijt wil. Wat is dat dan, die horigheid? Dan moet je nog eens een uitzending van 40 jaar geleden bekijken. Dan zie je toch wel dat er wel heel veel veranderd is. Nou ja, goed, de toon is misschien iets anders, maar het is nog steeds niet echt kritisch. Ik bedoel, het is toch meer een soort van kanaal waarin ze kunnen vertellen wat hun beleid is, in plaats van dat een journalist nou zegt van, joh, maar je kletst gewoon uit je nek, joh. Ik bedoel, het hele verhaal dat wij het geld van Griekenland terugkrijgen per rente, daar worden nog steeds de politici gewoon verteld en klakkeloos aangenomen door journalisten. Nou, dat is niet waar, want in de... Nee, dat is nou echt niet waar, want in de krant staat dat we dat niet terugkrijgen. Ja, in de krant staat, dat wordt nog steeds door heel veel mensen verteld. Ja, maar het is niet zo dat er in de krant niet staat dat we dat terugkrijgen. Nee, maar wat wel om gaat, wat de krant doet, moet de krant weten. Maar er zijn dus mensen geweest al de hele tijd, en toen het al langs het aanzien dat er helemaal geen geld terugkwam, die inderdaad nog stellig bleven verkondigen. Nee, dat geld, het is heel vervelend, maar het komt zeker terug. Dat is met die bank die verkopen op een gegeven moment alweer, dat krijgen we allemaal terug. En dat is allemaal niet waar. En het vervelende is dat je de hele tijd het gevoel hebt dat men dat ook al lang weet dat niet waar is. Ja. Dus er wordt een soort inconvenient truth telkens verborgen gehouden. Ja. En op een gegeven moment komt het uit en dan moet iedereen het weer goed vinden, want dan komt Rutte weer zeggen, sorry, het was toch anders. Ja. Dat kan toch niet? Ja, en met slecht toneel. Want laatst had Dijsselbloem, die wist al lang al dat er weer een nieuwe extra naheffing zou komen. En dat wist hij al een week. En toen kreeg je dat te horen van journalisten. Zei hij, nou, meen je dat nou? Dat is toch ook wat? Ja. Daar ben ik nou echt verbaasd over. Ja. Ja, dat is... Maar dat moet je ook niet doen. Ik vind dat je dat niet moet doen. Maar dat geldt ook natuurlijk voor die verkoop van de ABN AMRO. Ik zou denken, waarom moet je dat nu verkopen? Ze beginnen nu weer winst te maken. Zorg eerst dat je weer een deel van die miljarden terugkrijgt. Nou, dat zeggen wij nou ook. Verkoop die rommel dan over 10 jaar. Maar nu ga je het verkopen, dan krijg je er 15 miljard voor. En de winst gaat dan naar degene die aandelen kopen. Nu komt het kabinet met een belastingplan. Nou, u bent van GroenLinks, durft u nog te zeggen. Wat ik overigens heel moedig vind. Wow. En Jesse Klaver, die heeft een beetje hoog in zijn bol gekregen. Want dat doet het goed in de peilingen. Die zegt, ik wil eigenlijk ook wel mee gaan doen als oppositiepartij. En die gaat er dan heen en met heel veel stampij. Ik wil onderdeel uitmaken. En nu heeft hij gezegd, ja, maar die btw-verhoging, die willen we dan niet. Ja, ja. Dat kan toch? Ja, maar dat wil bijna niemand. Wat is dat nou voor aandachtvragerij op niks af? Nou, de coalitie wil het wel. Ja, goed, maar die moeten dus bij de oppositie gaan bedelen. Ja, dus als je dan eerst zegt, ik wil meedoen, en daarna zeg je, ik wil het onderdelen niet. Die verhoging van de btw wil ik niet, zegt hij. Nou, daar is op zichzelf niks mis mee, toch? Nee. Wat vindt u eigenlijk van het belastingplan? Ik kan het niet zo goed beoordelen. Ik vond het oude belastingplan wel goed eigenlijk. Ik begrijp ook niet waarom dat zo moet veranderen. Nou, wat ze nu natuurlijk zeggen is een belasting... het hele totale systeemverandering is, maar dat is natuurlijk in feite niet. Het wordt aangepast en vereenvoudigd. Dat is wat je eigenlijk overal hoort. Ja, maar dat wordt helemaal niet vereenvoudigd. Voor zover ik het zie... Ik vond het oude systeem vrij eenvoudig met die drie boxen. Alleen wat het probleem is met die belastingplannen is... Ze beginnen met een simpel systeem. En dan wordt er in de Tweede Kamer voor elk ad hoc probleem een fiscale oplossing gezocht. Dus dan zeggen ze, ja, maar dan komen die en die komen in de knel. Dan doen we daar een wat voor. En dan gaan we daar een fiscale regeling voor treffen. Oké, maar het basisprincipe. Het basisprincipe is toch een beetje, hè, Rutte en zijn vrienden zeggen, nou, die inkomstenbelasting, belasting op arbeid, die moet omlaag. Nou, ja. Er wordt allerlei drempeltjes opgeworpen en tariefjes verlaagd. Dus met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen, heb je een paar honderd piek extra in het handje. Maar ja, met de andere hand pakken ze het weer af. Want ze zeggen, ja, de belasting op consumptie gaat omhoog. Dus we gaan een heleboel van die 6% btw dingen, die gaan we 21% btw maken. En dan ben je die poen net zo vrolijk weer kwijt. Per saldo, ik weet het niet meer precies, maar als je een klein beetje wil spanderen, dan ben je de poen zo kwijt. Nou ja, mijn probleem is dat ik niet zie waarom die box 3 weg moet. Hè. Dus die belasting op vermogen wordt nu gezet op 4%. En als je meer haalt, dan mag je dat in je zak steken. En haal je minder, dan moet je, dus dan betaal je eigenlijk te veel belasting. Ja. Dat vind ik een heel mooi systeem, want dat zendt de mensen aan om iets te doen met hun geld. Ja. Nu zeggen ze weer, ja, maar dat is toch niet eerlijk, want de rente is maar 1%. En dan moet je meer betalen dan dat je... Maar jij weet niet dat als je dan bijvoorbeeld gaat beleggen, dat je dan meer risico loopt om het ook wel kwijt te raken. En als je dat nou niet wil... Dat moet jij weten, maar dan betaal je meer belasting. Dat is maar wat er nu gebeurt... Het gedrag wordt gestraft. Ja, want wat er nu gebeurt, nu gaat gebeuren, dan gaan ze zeggen... nee, we gaan nu weer op de reële opbrengst van dat vermogen belasting heffen. Dat lijkt me toch heel normaal? Nou, weet je wat er dan gebeurt? Nee, vertel me. Dan zorgt iedereen dat hij in de boeken het rendement op zijn vermogen drukt... omdat hij dan minder belasting hoeft te betalen. Dus je stimuleert dan weer fraude en boekhoudkundig bedrog. Als je gewoon zegt, je betaalt 4%, dan zijn de lui die 10% halen, die zijn spekkopers. En de mensen die alleen maar hun geld op de bank zetten, ja, die betalen extra. Moet je maar zorgen dat je iets leuks met je geld doet. Maar wat is dat nou toch godsdan voor? Ik vind dat zo ontzettend vreemd idee. Die mensen hebben ervoor gewerkt en die hebben op een gegeven moment geld verdiend. En dan moeten ze gestraft worden omdat ze dat op de bank zetten. Waar bemoei je je mee? Ja, je wil helemaal geen belasting op vermogen. Nou ja, ik dat vind kan het ook. Maar als je dus zegt, ik wil... Het is toch totaal onzinnig om iemand te straffen omdat hij zuinig is geweest? Of goed zijn best heeft gedaan? Nee, maar je moet investeren. Je hebt geld. Je moet investeren waarin? Je hebt geld. Nou, maar waar moet je dan investeren? Misschien heb je wel geld dat je straks denkt, ben ik oud en dan hoef ik tenminste geen genadebrood voor de staat te eten. Nou, dan ga je. Dan beleg je het zodanig dat je wat een beetje rendement haalt. Ja. Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, dat vinden jullie moeilijk. Nou ja, ik vind dat je mensen een soort van dwingt om een rendement te gaan halen. Ja, dat is toch de laatste berichten die we daarover hoorden. Dat mensen het probeerden. We hadden dan woekerpolis en weet ik allemaal iets voor narigheid. Ja, hebben de meeste mensen niet zulke hele goede herinneringen aan die pogingen om rendement te halen. De meeste mensen die een beetje... Gewone mensen. Dan. Nou ja, gewone mensen. Het punt is gewoon dat als je het op reëel behaalde resultaten doet, dan weet je dat daarmee gesjoemeld wordt. Hoe dan? Nou, doordat je zorgt dat het lijkt alsof je minder rendement hebt dan je in werkelijkheid hebt. Weet jij hoe je ervoor moet zorgen dat je minder lijkt? Ik kon niet eens uit, ik kan niet eens zeggen. Nou ja, ik ga mijn hele hoofd er niet over breken, want ik hou nooit een cent over. Nou, dus dan heb jij geen probleem. Nee, ik heb geen enkel probleem. Nee, dan wordt het allemaal afgepakt door dat linkse tuig. Nee, maar goed, in het kader waar we het net over hebben, het is toch ook hier weer, word je toch aan alle kanten de molentjes en gekke gedachten. En er wordt gezegd, nee, het wordt echt allemaal beter, maar het is toch gewoon niet zo? Zolang die overheid zelf niet minder gaat uitgeven en zelf niet alles gaat repareren en elke meevaller meteen weer terug uitdeelt aan de mensen die het dan zogenaamd nodig hebben, er gaat toch nooit minder belasting geheven worden? Dat gaat gewoon niet gebeuren, punt. Maar ik vraag me soms af of je dat moet willen. Wat minder belasting heffen? Ja. Ja. Waarom niet? Je neemt daarmee succes af. Je neemt daar ambitie mee af. Ik heb een tijdje gewoond in een land waar vrijwel geen belasting gegeven wordt. Waar was dat? Santo Domingo. En? Het is daar fantastisch wonen. Alleen er zitten heel veel gaten in de wegen. Ja? En er wordt dus helemaal niets gedaan aan de publieke ruimte. Nou, nu ben ik niet tegenstander van belastingheffen per definitie. Alleen, ik ben wel heel erg tegen om mensen die meer hun best doen dan andere mensen, dat die harder te pakken. En dat je dan ook nog dat geld uitgeeft aan de meest grote nonsens. Ja, zeg ik nou juist, dat had die zalmen vermeend. Die hebben dat geprobeerd te doen zoals jij wil. Nou moet je zeggen, we heffen gewoon over het vermogen 4%. En de lui die dus hard werken en met dat geld investeren en die 10% halen, die hebben daar baat bij. Ja, en de mensen die zeggen, maar ik heb geen zin om iets met mijn geld te doen. Ik doe dat gewoon in een oude sok. Bij mij de tijden van Vermeend en Zalm klotsen het geld over de plinten. Die tijd hebben we wel een beetje gehad. Iedere bijstandmoeder met één been die zat nog aandelen te kopen. Ja, maar je kan toch je geld op allerlei manieren rendabel maken? Nou, noem eens twee manieren. Koop een huis. Ja, dat hebben we al eens koop een huis. Koop een huis. Koop een huis. Als je geen vermogen... Ik heb een huis gekocht en die staat een ton onder water. Nou, dat is heel dom van je. Oh, dat is dom van mij. Ja. Nou zeg, hé. Weet je wat ik denk dat we moeten gaan doen? Ik denk dat we even een stukje pauze moeten nemen en even naar een... Ik moet even afkoelen. Even naar iemand toe moeten die met een helder hoofd. En ik stel voor dat Jeroen Akkermans is, correspondent van RTL Nieuws in Duitsland, Oost-Europa en de Balkan. En ons Oost-Europa-kompas Jan. Ja, zeker weten. Een hele goede nacht, RTL-correspondent Jeroen Akkermans. Goedemorgen, heren. Alles goed, Jeroen? Hartstikke goed, met jullie? Ja, man, zo lekker. Heerlijk. Nou, dat is een goed gesprek dit. We vliegen er meteen in, Jeroen. Je zit in Berlijn en de Europese Unie heeft vrijdag sancties. Wegens de Russische annexatie van de Oekraïnse regio de Krim verlengd met 1 jaar. Was dat verstandig? Ja, nou, ik kan me voor, laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat ze het verlengen. Want als je zegt van wij zijn het niet eens met de annexatie van de Krim. En daar zitten de Russen nu nog steeds. En je trekt dan toch die sancties weer in. Dan komt dat natuurlijk een beetje vreemd over. Met name naar de kant van de Oekraïne. Die zouden dat niet pikken. Dus in dat opzicht begrijp ik wel dat ze het verlengd hebben. Of het veel zin heeft, dat is vers 2. Nee, want de Russen hebben tot nu toe niet echt heel veel zich ervan aangetrokken. Nee, maar je moet wat. En het enige alternatief zou dan zijn van dat je er met soldaten naartoe trekt. En de meeste Europese landen hebben daar geen zin in. En terecht, denk ik. Nee, dat begrijp ik ook alweer. Ja, maar die sancties die zijn gekoppeld aan de naleving van dat akkoord van Minsk. En, maar ja, in de Oekraïne zijn ze lekker weer aan het vechten sinds dit weekend. Dus dat schiet ook niet echt op. Nou, dat is eigenlijk, het is voortdurend eigenlijk onrustig geweest. Met name dit weekend is het wel weer hier en daar losgebarsten. Je weet ook niet zo heel goed wie er nou met wie aan het vechten is en wie daar nou als eerste schiet. In elk geval is het duidelijk dat sinds het Minsk-akkoord is getekend dat er alweer 1000 doden zijn gevallen. Dus als het ergens weer losbarst, dan gaat het er hard aan toe. Er is ook best wel veel kritiek op de eenzijdige houding van de EU en de NAVO in zaken het conflict in de Oekraïne. Is dat nou eigenlijk terecht? Ik bedoel, moet er niet iets kritischer naar Kiev gekeken worden? Nou ja, ik denk dat dat zeker zou moeten. Kijk, zeker als je in een oorlogssituatie terechtkomt, dan kun je er donder op zeggen dat beide partijen liegen en bedriegen en proberen om zoveel mogelijk land te veroveren. Nou, dat doet Kiev en dat proberen de rebellen aan de andere kant. Ja, ik denk zeker dat als het gaat om de strijd aan het front, daar heb je met Kiev mee te maken. Maar tegelijkertijd heb je ook nog met de strijd tegen de corruptie te maken. Ik meen mij te herinneren dat de heer Poroshenko, de huidige president van Oekraïne, nog bij zijn aantreden had gezegd dat hij zijn chocoladefabriek zou verkopen. Dat heeft hij tot op heden nog niet gedaan. Hij zegt domweg dat het onmogelijk is, omdat er geen koper voor is. Ja, maar dat komt natuurlijk allemaal niet goed aan. Maar ja, tegelijkertijd een land in oorlog, dan is de chaos zo groot dat je hervormingen die zo noodzakelijk zijn voor dat land, dat je die niet van de grond krijgt. Hey, is dat trouwens lekkere chocolade? Rochelle, ja, ik vind het prima chocolade, maar dat is net als met bier. 10 soorten chocolade en je proeft het verschil niet, hoor. Nee, oké, maar er zijn natuurlijk een fabriek waar hele vieze chocolade uitkomt. Dan begrijp ik wel weer dat hij niet kan verkopen. Nee, dat is allemaal, dat ziet er allemaal prima uit. Oh, fijn. En, het maakt ook prima. Het zijn toch de details, hè, die te doen. Ook bij die chocolade. Hey, Jeroen, we zagen helemaal niet van chocolade. Nee, joh, dat zouden we op de gezeur over chocolade. In die Welt zag ik op je Twitter stond een verhaal dat aanhoudende sancties de EU maximaal 100 miljard euro en 2 miljoen arbeidsplaatsen zouden kunnen kosten. Ja. Dat soort berichten, dat geeft toch ook de indruk dat er in Europa, zeker in Duitsland, een beetje het geduld met het hele conflict en het gedoe met Rusland wel een beetje opraakt, hè? Ja, maar het probleem is, wat willen we anders? Het mag ons uiteindelijk niks kosten. Tegelijkertijd denk ik dat de critici zich toch nog enigszins gedijst houden, omdat het met name in Duitsland heus zo slecht niet gaat. Dus in dat opzicht is er nog niet al te veel tegenwind te verwachten. Maar ja, waar steven we op af? Hè? Nog even afgezien van Griekenland, maar aan het front. Het wordt er niet rustiger op. Ik heb ook niet de indruk van dat Poetin aan de ene kant, maar ook de Amerikanen aan de andere kant, omdat ik toch denk dat aan de andere kant, als het gaat om Oekraïne, eerder Washington aan de touwtjes trekt dan Brussel. Laat staan Berlijn. Uiteindelijk zijn het de twee grote kemphanen van de Koude Oorlog die opnieuw recht tegenover elkaar staan. Op het moment dus dat Poetin dan komt met de modernisering van het rakettenarsenaal, 40 intercontinentale raketten wil die moderniseren. Ja, intercontinentaal, ja, dat is meteen duidelijk bericht. Maar wat ik niet helemaal begrijp, hè, de Koude Oorlog is niet voor niks op een gegeven moment afgelopen, omdat we allemaal niet meer heel erg met onze ideologie bezig waren, maar meer met geld verdienen. Wat hebben we hier nou een godsvredesnaam aan? Ik bedoel, we hebben een probleempje in het Midden-Oosten, zeg maar. We hebben nogal andere probleempjes. Waar moeten we nou in godsnaam een nieuwe koude oorlog? Wat is hier nou het grote idee achter? Is er wel een idee? Dat kun je bij elke oorlog eigenlijk zeggen. Wat is het idee hierachter? Het probleem is, hoe kom je er vanaf? Ja, maar zelfs Janine Hennis die begint nu de wapentrom te meppen. Wapentrom? Ja, maar tegelijkertijd vind ik ook dat je niet helemaal dat maar over je kant kunt laten gaan. Als het gaat om het wapengeroffel uit Rusland met name. Alleen het probleem is op het moment dat wij er iets tegenover stellen, dat bijvoorbeeld dat Europese raketschild, hè, in Polen en in Roemenië wordt dankzij de Amerikanen wordt daar een enorm raketschild neergezet. Gaat vele miljarden kosten. Dat zou dan bedoeld zijn tegen kwaaie staten als Rogue States, en Iran. Ja. Ik zie daar werkelijk het nut niet van in. En de Russen zijn daar altijd mordicus tegen geweest. De Amerikanen hebben het uiteindelijk toch weten door te drukken. Het komt er nou inderdaad te staan. Dat zorgt ervoor dat de Russen natuurlijk aan hun kant nu ook tegenmaatregelen gaan nemen. En zo blijf je, dan krijg je dat domino-effect. Dat aan de ene kant met wapens gaan komen. Dan denkt de andere kant van, dat doen wij dan ook. Maar ik denk dat het eerder Washington tegenover Moskou is dan dat het Brussel tegenover Moskou is. Ja, okay, de Amerikanen kunnen dat natuurlijk ook makkelijker doen. Ja, dat wil zeggen. Weg. Die zitten niet in Polen. In Polen lopen ze inmiddels burgermilities op te richten. Het is daar toch wat actueler dan als je inderdaad lekker met je kont in Boston zit. Ik heb het ook wel eerder aangehaald van de Polen, die zijn 200 jaar lang bezet geweest door vijandige buurlanden. Wij zijn 5 jaar bezet geweest door de nazi's recent. Tenminste, 70 jaar geleden vind ik dat nog enigszins recent. Maar door de eeuw 1 is Polen 200 jaar bezet geweest. Die zijn gewoon toe aan onafhankelijkheid. En iedereen die er ook maar naar een vinger naar de landsgrenzen wijst, daar reageren ze bijna panisch op. En dat is enigszins, als je de geschiedenis in acht neemt, te begrijpen. Meer dan enigszins. Is er in Rusland eigenlijk nog, zijn er nog krachten die zich niet laten meeslepen door de Poetineske anti-westerse propaganda? Of is daar helemaal geen kans op? Nou, ik denk dat die er wel degelijk zijn. Alleen die komen nu niet aan het woord. En dus heb je er niet zoveel aan. En in dat opzicht is het heel duidelijk. Je ziet ook alleen al af te lezen aan de populariteit van Poetin. Dat de krachten op dit moment zodanig zijn van dat men wil op ooghoogte staan met het Westen. Dus altijd wat je weer hoort uit Moskou. En niet alleen uit Moskou, maar eigenlijk uit het hele Russische Rijk. Maar dat vergelijk ik dan ook altijd maar met het Britse Rijk en zelfs met het Nederlandse Rijk. In de Gouden Eeuw waren wij de wereldmacht, maar het heeft ons tot 1949 gekost om te beseffen dat wij in Indonesië niks meer te zoeken hadden. En we zijn er uiteindelijk door de Amerikanen en de VN uitgegooid. Nadat wij nog bezet waren, dachten wij dat in Indonesië nog even te kunnen volhouden om zelf een bezettende macht te zijn. De Russen zijn natuurlijk een heel imperium, een Sovjet-imperium kwijtgeraakt. Daar zullen ze nog lang over zitten treuren dat niet meer het geval is. Maar de Fransen die hebben het, de Britten die hebben het. Als een land ineens een stuk kleiner wordt, dan gaat het als een kat in het nauw, gaat het om zich heen springen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook maar een eenvoudig lid van de bevolking hier, maar ik heb helemaal geen behoefte aan gedoe met Rusland. Kan mij dat nou... Nee, en de hele Oekraïne kan me ook niet echt heel erg verbommen, als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik kan me aan de ene kant ook wel voorstellen dat de Russen zoiets hebben van... Wij willen op ooghoogte zijn met het Westen. Kijk even, laat ik een voorbeeld noemen. Het defensiebudget van de Amerikanen, dat is ongeveer in 2014 was dat 610 miljard euro. Van de hele rest van de wereld samen is dat 601 miljard euro in 1 jaar geweest. Hè? Dus dat geeft al aan van de verhoudingen. Hè? Dus op het moment dat de Russen dan zeggen van wij moderniseren, mogen we alsjeblieft, zeggen ze dan, van want kijk eens even wat de Amerikanen hebben uitgegeven. En we lopen eigenlijk alleen maar een achterstand, proberen we enigszins een klein beetje in te lopen. Dat is als het gaat om hoe de Russen er tegenaan kijken. Maar als je dan met de Balten spreekt, de Esten, de Letten, de Litouwers, die zeggen van, kijk eens, er staan nu raketten aan onze grens. Wij willen dat er Amerikanen ons in ieder geval permanent gestationeerd zullen worden. Nu zijn er ook voorstellen, het is nog allemaal nog niet door, maar om inderdaad 5000 Amerikaanse soldaten, dus geen Europese soldaten, maar Amerikaanse soldaten, te stationeren in landen als Bulgarije, het Balticum, Polen en Roemenië. Ja, we zijn beide kanten nu als het ware aan het volproppen met manschappen en met wapens. Ik zie vooralsnog geen tegenkracht als het ware. En die tegenkracht die zou er eigenlijk moeten komen uit Brussel. Maar elke stap in de richting van een meer Europese samenwerking als het gaat om defensie, nou dan zijn we helemaal. Dan begint elk land te zeggen van ja, dat is prima. Maar het mag niet zo zijn van dat onze vloot moet worden opgegeven. Of dat onze tanks moeten worden opgegeven. Nou ja, wij keurig meewerken met de flitsmacht, hè? Sorry? Wij werken keurig mee met de flitsmacht, dat wel. Ja. Ik ben wel erg benieuwd in hoeverre dat allemaal zal gaan werken. Maar ik denk wel dat het een juiste stap is om meer samen te gaan werken. Het heeft niet zoveel zin om dat iedereen zijn eigen legermacht heeft opgebouwd achter de grenzen. Terwijl dit soort conflict eigenlijk schreeuwt om meer samenwerking over de grenzen. Maar dat is verdomde moeilijk. We hebben in Münster bijvoorbeeld ook een bataljon Duitsers en Nederlanders die samenwerken. Dat hebben ze al jarenlang doen ze dat. Maar dat wil nog steeds niet verder van de grond komen. Er zijn niet andere landen die zeggen dat willen we aan meedoen. Daar gaat tijd overheen. Ja. En dan heb je ook te maken met elk land is gewoon gewend om zijn eigen landsgrenzen te verdedigen. Met zijn eigen soldaten. En wij willen ook geen Franse bewijzen spreken in Den Haag. Zo is het maar niet. Jeroen Dakkermans, mag ik je hartelijk danken en een prettige dag wensen. Succes. Ja, we praten even verder met Meijner Venema, oud-korfbal, oud-stalinist en tegenwoordig boomknuffelaar te Bloemendaal. We gaan het hebben over het nieuwe links en het nieuwe rechts. Ja, dat leek me wel leuk. Jesse Weekend is nu de nieuwe Jel, want de baas van jouw club wordt gezien als de nieuwe Obama. Ben je het daar maar eens met die snotneus? Door mij, hè? Door jou? Ja, kijk, hij heeft natuurlijk wel iets van Obama, hè? Wat in hemelsnaam? Nou, hij heeft... De totale leegheid? Hij heeft een Afrikaanse vader nog nooit gezien heeft. Ik vind dat gekoketteerd, Marokkaans is. Hallo. Hij heeft zijn vader nog nooit gezien. Daarom, Obama had die vader ook nog nooit gezien. Ja, nou, is dat het? Dat is het. Nou. En hij is opgevoed door zijn grootouders. Oké, en dat is het ook? Dat is het ook. Mooi. Nou, we hebben dat vastgesteld. En dus heeft hij een kijk op het leven die wat anders is dan de meeste mensen. En moeten we dat dan wel willen, vraag ik me dan af. Dat moeten we willen. Maar wat is er nou zo ontzettend leuk aan de snotneus? Want ik heb het tot nu toe nog niet echt gezien of gehoord, hoor. Ja, vertel ons anders wat het inzicht van Jesse Klaver is dat ons maar ontglipt. Hij kijkt anders tegen de mensen aan, omdat hij een vreemde familie... Maar wat denkt hij dan? Hij zou zich in ieder geval niet druk maken over Jan Roos. Met zijn I'm proud to be white. Dat vindt hij helemaal niet erg. Nee? Nee, dat vindt hij helemaal niet erg. Nou, mooi. Ja. Dat vinden we niet erg. Maar wat schieten we daar als land mee op? Nou, ik denk dat er een hoop ellende voorkomen kan worden als niet iedereen maar boos op de ander is. Maar hoe kom je nu met dat I'm proud to be white? Dus jij wel dat heb je het net over gehad. Nee, dat was white pride. Oh, nou ja. Ik ben dat geen, is weer wat anders. Nee, de enige wat ik grappig vind is dat als je zegt... say it once out loud, I'm black and I'm proud. Dat je dan, dan mag je gewoon trots zijn op je kleur. En als je dat zegt, dan ben ik een racist en wil ik waarschijnlijk mensen vergassen. En dat vindt Jesse niet. Nee, die heeft daar geen moeite mee. Die vindt dat iedereen er nog zo over zijn. Dat vind ik al wel een groot voordeel. Hij is niet gauw boos, dat is mooi. Hij is niet gauw boos en hij is ook niet bang voor een bankier. Nee. En... hij heeft VMBO. Waar vind je dat nog tegenwoordig in het parlement? Ja, dus, gelukkig niet zo heel veel. Meneer Venema, hij doet het heel leuk omdat hij een hekel heeft aan economisme. Kun je nog even uitleggen wat dat ook weer precies is? Want wij krijgen dat maar niet helder. Nou ja, dat economisme, dat ziet hij als het alle problemen terugbrengen tot de kostenbaatanalyse. Ja. En En ik vind dat wel een goed idee om daar eens... Maar wat ik heb bij die presentatie gezeten, met de mond open. Want hij had zo'n hele speech, een beetje Martin Luther King, een beetje Obama, een beetje... Ja, Reno ook al. Nee, en toen dat allemaal JFK, Obama. Hij begon allemaal hele grote vergezichten. Ik begreep niet helemaal waar hij heen wilde. En toen begon hij over het economisme. Want we moeten eens ophouden met rendementsdenken. Ja. Kostenbatenanalyse hoor. Ja, en dan denk ik, we wonen in een kapitalistische samenleving. Ja. Wat gaan we dan niet doen qua rendementsdenken? Waar stoppen we dan mee? Ja, het is uw club. Dat hangt een beetje van jezelf af. Maar het kapitalisme is natuurlijk rendementsdenken. Ja. En daarom hebben we het hier rijk bijvoorbeeld. In arme landen hebben ze vaak geen kapitalisme en hebben ze het arm. Maar is het alleen maar zeggen, weet je wat we doen? In plaats van alleen maar denken aan geld en winst maken. Dan zijn we een beetje makkelijker en dan maken we maar ietsje minder winst. Nou. En dan kunnen we misschien een treintje laten rijden, er geen gaten in de weg. Is dat wat je bedoelt? Ja, dat je niet alles alleen maar terugbrengt op wat het opbrengt. Nee, maar dat zegt de PvdA toch ook al sinds mensheugenis? Nou, het probleem is natuurlijk dat wat je vaak bij linkse partijen ziet, is dat ze iedereen willen helpen. Ja. En dat is allemaal met geld. En dat geld moeten ze weghalen bij mensen die geld verdienen. En dus die mensen mogen wel rendements denken, zodat Jesse de onrendabele kan financieren. Dat vind ik een beetje hypocriet. Nou, je kan ook zeggen dat hoe groter de ongelijkheid in een land is, hoe onaangenamer het land wordt. Ja, dat is een grote grap. Dat zei hij toen ook. En in Nederland is het land waar het minste inkomensongelijkheid is. Dus waar lul je dan over, denk ik dan? Omdat die inkomensongelijkheid die wordt groter. Ja, maar is het idee dat een communistische staat dat iedereen hetzelfde verdient? Nee, je zei net zelf, we leven in een kapitalistisch land. En de inkomensongelijkheid... groter worden. Nee, kleiner dan in Nederland is het nergens. Maar prima, maar dat is toch een gewoon links mantra waar helemaal niks vernieuwends aan is. Nivelleren, dat roepen we toch al sinds de jaren 70 of iets dergelijks. Nou, dat is toch helemaal geen nieuws? Dat hoor je bij de Partij van de Arbeid eigenlijk al niet meer. Nou ja, die zijn gewoon niet verleerd. We zitten nu in een gedoemd kabinet met Rutte, maar normaal gesproken... En als gezegd, in Amerika is het aanzienlijk minder prettig leven dan in Nederland, omdat die ongelijkheid veel groter is. Dus ik vind het een goed idee om te kijken op welke manier met instandhouding van dat kapitalisme, waar jullie zo voor zijn, om daar toch een beetje een beschaafde maatschappij te houden. Bedoel ik dat je dat de inkomensongelijkheid niet 1 op 100 is. Dat de directeur hoeft niet 100 keer zoveel te verdienen als de portier. Maar u woont zelf in een kapitale villa in Bloemendaal en u bent wel voor gelijkheid. Waarom gaat u dan niet in een rijtjeshuis in Almere wonen? Waarom zou ik? Nou, dan zit je een beetje op het gelijke niveau van de bevolking. Ik betaal graag meer belasting. Ah, dat is het. Dus, maar dat is ook wel onderdeel van rendementsdenken. Het idee dat je niet links kan zijn omdat je rijk bent. Links willen rechts vullen. Nee, waarom rechts vullen? Ik heb vermogen en anders dan jij beleg ik dat zo dat ik niet mijn huis onder water laat staan. Nee, precies. Maar dan bent u toch het voorbeeld van iemand die rendements denkt. Dus waarom kun je dan het economisme van Jesse Klaver zo omarmen? Ik denk enorm in rendement. Ja, dus u vindt ook dat hij uit zijn nek lult? Helemaal niet. Maar wat u doet, staat haaks op wat uw partijleider eigenlijk helemaal niet. Hij zegt toch niet dat er helemaal niet in rendement gedacht mag worden. Hij is tegen rendementsdenken. Te veel. Te veel. En als je 2 villa's in Bloemendaal hebt, dan is het te veel. Nee, maar daar schieten we nog steeds niet veel op in de richting van wat is nou de enorme nieuwe filosofie. Ik hoor niks nieuws. Ik hoor iemand zeggen, als we een beetje meer belasting betalen met z'n allen, dan kunnen de mensen overal, kunnen we hun billen wassen en dan kunnen we wegen aanleggen. Wat is nou nieuw? Is dat ecoliberalisme? Dat las ik kijk, ook nog. Kijk, er is niet zoveel nieuw. Nee. En het is ook niet zo dat er in Nederland nou zo enorm veel verschil is tussen links en rechts. Jullie doen wel alsof dat, nee, dat alsof er een enorm verschil is tussen wat jullie vinden en wat ik vind. Maar nee, dat valt natuurlijk. Er zijn nauwelijks partijen die zeggen van laten we ze ophouden met al die onzin. Moet ik altijd zo om lachen, omdat ik weet niet of je wel eens van Ayaan Hirsi Ali hebt gehoord. Jazeker. En die is van de Partij van de Arbeid naar de VVD gegaan. Ja, maar dat kan allemaal. Er zijn heel veel mensen die zeggen, dat is toch onbegrijpelijk. Ja, als je uit Somalië komt, dan zie je het verschil niet tussen de Partij van de Arbeid en de VVD, hoor, in termen van wat ze willen. Nee, omdat het verschil zo klein is. Omdat het verschil zo klein is. Dus, maar ja, goed, de VVD zou in Amerika, zouden dat liberals genoemd worden, enge linkse mensen. Ja, en jij misschien ook wel. Nou, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Ja, ik heb toch ook ergens wel een linkse kant. Ik ben een beetje teleurgesteld. We gaan, maar ik dacht dat er echt nu wordt ons eindelijk het evangelie van Jesse uitgelegd. Nou, meneer Venema legt het toch ook uit dat het totaal niks is? Nee. Nou, dat is dan ook wel weer prettig om te weten. Nou, dat is dan weer fijn. In ieder geval gaan we even naar het nieuws van 1 uur, want dat doen we altijd om... om 1 uur. En dan praten we straks verder met Meijnerd Venema hier bij de echte Jannen. Zeg jij maar dat nu komt het nieuws. Nu komt het nieuws. Ja. Nu. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Griekse hoofdstad Athene zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de euro en de strenge bezuinigingsmaatregelen. De regering riep de bevolking op om met een daad van luid protest te komen. Demonstranten liepen met Griekse vlaggen en spandoeken met teksten als nee tegen de euro en het land is niet te koop. Vandaag is in Brussel een speciale eurotop over het bijna failliete Griekenland. De Griekse premier Tsipras zegt dat hij de leiders van de Europese Unie een definitieve oplossing heeft voorgesteld. In Berlijn hebben duizenden demonstranten een symbolische begrafenis gehouden uit protest tegen het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. Ze marcheerden door de stad met bloemen en kruizen. Daarna bestormden ze het gasveld voor de Bondsdag om daar symbolische graven te maken. Ze vinden dat Duitse politici te weinig doen voor migranten die hun land zijn ontvlucht. De demonstranten hadden gezegd dat ze echte lichamen zouden herbegraven, maar dat was een publiciteitsstunt. Hackers hebben het computersysteem van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT platgelegd. Zo'n 1400 passagiers kwamen vast te zitten op de luchthaven van Warschau. 12 vluchten werden geannuleerd, 10 vluchten liepen vertraging op. Het duurde 5 uur voordat de cyberaanval werd afgeslagen. De Poolse justitie onderzoekt het incident. Premier Ponta van Roemenië gaat met ziekteverlof. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om te herstellen van een knieoperatie. Maar er loopt ook een fraudeonderzoek naar hem. Ponta wordt verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschriften. Hij zou dat hebben gedaan in 2007 en 2008 toen hij advocaat was. Ponta ontkent dat. Hij wil over een maand weer aan de slag als premier. Het weer. Af en toe wat regen. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag ook regen en kans op onweer. En ook is er een flinke westenwind. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de Radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Jezus, Mina. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt, als je snel bent, nog steeds bellen met de echtejanne voicemail op 06-3000-9009. En ik weet niet, misschien luisteren we het deze week wel eens af. Wat denk jij? Nee. Ik ook niet. Hey, we praten nog even verder met Meijnerd Venema over... Klein links hebben we ze nu gehad en ontmaskerd. Nu komt klein rechts er maar. Ik wil nog één vraag stellen over GroenLinks. Oh. In de peilingen hebben ze er 10 zetels bij gekregen. Ja. We hebben net ontdekt dat... Ja, dat ze eigenlijk niks nieuws vertellen en dat het economisme eigenlijk ook nergens over gaat. Wat zijn die 10 zetels en opportunisten dan? Waarom komen ze dan? Is dat omdat de rest van links zo slecht is? Nou ja, de Partij van de Arbeid die zit in het kabinet met de VVD. Dus die wordt geassocieerd met het beleid. En ze vinden Jesse Klaver toch leuker dan jullie. Daar komt het op neer. Dan wij hem leuk vinden? Ja. Dus eigenlijk is dit een soort van linkse Rutte of zo. Het is een charismatisch mens. Die sympathiek overkomt, die niet met iedereen ruzie maakt. Ik maak toch ook niet met iedereen ruzie? Nou. Nou, wat nou? Die indruk wek je wel. Nee hoor, ik maak bijna nooit ruzie met de kabouter bijvoorbeeld. Ik maak bijna nooit ruzie. Nee. Eigenlijk nooit. Maar ja, goed, dat moet hij ook niet willen. pomp ik hem zo zijn kabouterhuisje in. Ja, sowieso. Daar heb je het. We gaan eventjes hebben over... we hebben het over, over VNL. VNL vandaag van 1 naar 2 zetels gegaan. Waar gaan ze eindigen? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het niks wordt met die club. Want? Nou ja, ze hebben niet een programma waar veel mensen warm voor lopen. Hoe kom je erbij? Omdat er weinig mensen zo recht zijn als jullie. Jullie? Maar je nou aan het stigmatiseren zich. Ja. Ik dat is altijd hetzelfde, die linkse heuvels. Ja, ik word gewoon in een hoek geduwd. En als ik straks, Volkert van de Geest staat straks weer hier op het Mediapark. En dan is het, wat erg zeg. Nee, nou, zo had het ook niet bedoeld. Je vindt het toch verder prima om recht genoemd te worden? Oh ja, nee, zeker. Niets liever. Het is een soort complimentje van mij. Nee, maar dat jullie. Als ik zou verdikken een lange baard hebben en een jurk aan. Nou, dan was het hier goed misgegaan met jullie. Ja, dit is lastig, hè, mijn. Ik vind het ook. Zelfs ik vind het mij lastig. En ik ben het toch gewend. Ja, echt. Ik kan het niet volgen. Nee, ja. Nee, maar goed. Er is geen rechtse politieke partij in Nederland. Nee. Dus VNL die vult gewoon een gat op wat gevuld moet worden. Dient te worden. Maar als je het electoraat bekijkt, dan zijn de meeste mensen niet zo rechts als jij. En ook niet zo rechts als Klaver. En hoe komt dat? Ja, dat moet je aan die mensen vragen. Maar kijk, als je de electorale kaart langs twee dimensies bekijkt, dus economisch links-rechts en cultureel links-rechts, dan zijn de meeste mensen economisch niet zo rechts. Zijn een beetje links of in het midden. En heel veel mensen zijn cultureel wel rechts. Die hebben een hekel aan buitenlanders. Rechts is een hekel aan buitenlanders. Rechts is een hekel aan buitenlanders. Okay. Althans cultureel. Dus dat is, Is er nog een andere manier om een hekel aan buitenlanders te hebben dan cultureel? Ja, je kan om economische redenen een hekel hebben aan buitenlanders. Oh ja, dat kan ook. Ja. Ze bakken onze banen af. Ja, rechts is cultureel bang voor buitenlanders. Waar komt die angst vandaan dan? Moeilijke vraag. Zou ik niet weten. Maar waar is het op gebaseerd, die aanname? Nou ja, op het idee dat mensen die op jou lijken, dat die betrouwbaarder zijn dan mensen die niet op je lijken. Maar dat staat toch helemaal nergens in welk politiek programma? Nou, de PVV zegt gewoon de grenzen dicht. Ja, maar we hebben het over rechtse partijen nu. PVV... PVV zit in het kwadrant waar de meeste kiezers zitten. Die zeggen namelijk, we moeten die buitenlanders niet meer hebben. En we moeten ook een beetje... Jij doet dat cultureel rechts. En ik kan me voorstellen dat Jan daar een beetje aan zat te nemen. Want ik ken Jan als een liberaal, maar die bepaalt iemand die... Maar die houdt enorm van buitenlanders. Dat is mij wel opgevallen. Ik kom heel vaak in het buitenland. Ik ben zeker buitenlanders. Alleen, ik heb niet het idee dat je in een klein land zoals dit de hele wereld op kan vangen en op wereld moet opvangen. Ik denk ook niet dat het heel handig is om allemaal woestijnreligies hierheen te halen. Wat haak staat op de westerse samenleving en de open democratie. Nou, dat is precies wat Geert Wilders ook zegt. Maar dan heb ik toch een hekel aan buitenlanders? Misschien niet, maar je wil ze niet hebben. Nou, op een gegeven moment vind ik het wel genoeg, Dat bedoel ik. Dat is cultureel recht. Dat is een wedervraag stellen. Als je het gevoel hebt dat de manier waarop jij prettig leeft bedreigd wordt, of dat nou reëel is of niet, door de toevloed van mensen die ergens anders vandaan komen en een andere cultuur meenemen, is dat dan verkeerd om dan te denken, wacht eens even, is dit wel prettig? Nee, ik zeg niet dat het verkeerd is. Je zou zo de indruk kunnen krijgen. Nee. Ik zeg alleen dat op die dimensie rechts is. En de mensen die zeggen, de overheid moet weg. En de buitenlanders ook. Dat zijn er niet zoveel. Maar VNL, dus, ik heb het partijprogramma... tenminste, zover dat nu nog een programma is... maar de beginselen heb ik gelezen. Maar daar staat toch helemaal niet dat de overheid weg moet? Nou ja, maar ze willen wel heel weinig belasting heffen. Ze willen een vlaktax. Ja. Maar ze zeggen zelf dat ze rechts zo staan... rechts zo zijn dan de VVD. Ja, dat is toch ook niet zo moeilijk. De VVD heeft geniveleerd afgelopen... periode. Dat is niet waar. Dat dacht ik wel. Dat is niet waar. Ze hebben aan het begin van Rutte 2 hebben ze geniveleerd tot je rondweegt. De ongelijkheid in Nederland neemt nog steeds toe. Dus ze hebben het misschien wel geprobeerd, maar het is niet gelukt in ieder geval. Maar goed, je kan in ieder geval zeggen dat de VVD op dit moment geen rechtse koers vaart. Zeker op economisch niveau. Nou, ze hebben een coalitie met de Partij van de Arbeid. Dus ja. daardoor is er ruimte op rechts. Maar die ruimte wordt opgevuld door de PVV. En maar die is toch helemaal economisch helemaal niet rechts? Die economisch ja, links is de pest. Nou, dat denk jij, maar dat is helemaal niet zo natuurlijk. Nou ja, leg die partijprogramma's van de PVV en de SP eens over elkaar heen sociaal-economisch. Dat is een en hetzelfde. Ze willen niet nivelleren. Ze willen dat er wat meer naar de ouderenzorg gaat. En ze willen wat meer aan de werklozen doen, maar daar houdt het ook mee op. Nou, dat is toch best wel aardig al. Dat is best wel sociaal. Nou ja. Ik zeg ook niet dat ze niet erg weg zijn. Alleen ik zeg, dat vinden de meeste mensen. Dus waar die vrienden van Hollander voor staan, dat is niet een vijver die erg vol zit met vissen. De vrienden van Hollander? Ja, je doet... Dat is VNL. VNL, ja. Dat de vrienden van Holleder. Zoals Moscovic bedoel je. En, nou ja, die wie dan nog meer? Die Moscovic is natuurlijk. Nou ja, ze hebben hem gekozen. Ze hadden twee opties: Jan Roos en Moscovic. Ja. En dan kiezen ze Moscovic. Dan weet je wel welke kant ze uit willen. Ja, in ieder geval niet mijn kant. Nee. Ik stond overigens niet op de kandidatenlijst daarvoor. Hoewel Moscovic zijn huis ook onder water stond. Erger dan die van mij overigens. Was er toch geen reden om te zeggen van die Roos... die heeft in ieder geval de belasting niet getild. Dus laten we die maar nemen. Ik was geen kandidaat daarvoor. Oh, je wilde het ook gehoord. Wel, is het niet zo. Ik heb het gehoord, hoor. Ook in de wandelgang, heb het gehoord, ja. Nee, waar heb je gehoord dan? Ik heb het gehoord in de wandelgangen, wat jij zegt. Ja. Nou, in ieder geval, is het niet een beetje flauw om een advocaat af te rekenen op zijn vroegere cliëntelen? Nee. Nee? Nee, omdat hij namelijk, Hollander had zijn postadres bij de advocaat. En dat, kijk, natuurlijk heeft iedereen recht op een goede advocaat. Maar ik vind het niet nodig om zijn handel te laten voortzetten vanuit je kantoor. Ja, daar weet ik niet van of dat ook waar is. Maar is het dan niet een beetje flauw om zo'n hele partij de vriendjes van Hollander te noemen? Vind je? Nou ja, dat vraag me af. Als jij Moscovic kiest boven Jan Roos, dan is dat toch wel een signaal. Nou ja, misschien is Moscovic een stuk slimmer. Wel een keus zeggen. Jezus, je zal ervoor komen te staan. Ja. Grijntje op ik. Maar ben jij toch ook een arme, tierig, dikke hond? Hè? Ja, nee, sorry. Dit was mijn signaal om het gesprek af te breken. Nou, dat zou ik inderdaad wel doen. Mijn hartelijk te bedanken voor de uitleg over de populariteit van Jesse Klaver en het slachtoffer van de partij Roos VNL. Het was ons genoeg. Het was te kort. Maar graag we doen eraan. Helemaal geen mallenmoer. Want we moeten gaan sporten. Er is niet veel wat bevelden te beleven. Maar gelukkig zit Jaap de Groot in Chambers Bay voor een mooi potje golf. Hele goede nacht. Hele goede nacht, chef sport van Telegraaf, Jaap de Groot. Ja, die ver van jullie tegen spel zonlicht aan het vechten is. Oh ja. Maar ik klaag niet. Nee, dat zou ik ook maar niet doen. Maar wel. Ben je in godsnaam aan het vechten tegen het zonlicht dan? Nee, ik zit op 9 uur tijdverschil in Chambers Bay, waar vandaag de finale ronde van de US Open wordt afgewerkt met Joost Luiten in een kansrijke positie. Hij staat 9e. Ja, hij is lekker aan het bal, hè, Joost, de golfkampioen van Nederland. Ja, dus echt, als hij inderdaad in die top 10 blijft, dan kan hij niet alleen een paar ton op zijn bankrekening bijschrijven. Want het prijsgeld is hier $10 miljoen met 1,8 miljoen voor de winnaar. Maar hij wordt ook de eerste Nederlander die ooit de top 10 van de major gehaald heeft. Dat is redelijk uniek. En hoe groot zijn zijn kansen dan om in die top 10 te blijven? Nou, behoorlijk groot, want hij is hier absoluut een topvorm. Maar hij heeft gisteren eigenlijk is hij iets weggevallen. Maar omdat hij in de late shift zat, omdat hij de vrijdag op een 5e positie was waarschijnlijk. En aan het eind van de dag begon de wind enorm te waaien. En wat je zag was dat eigenlijk de top 10 van het klassement daardoor helemaal door elkaar gehusteld werd. Omdat iedereen had er last van. Maar hij is daar vrij goed uitgekomen. Want er waren er toch een paar bij die echt flink geduikeld zijn in het klassement. Maar hij had 3 bogeys en 1 birdie. En compenseerde daar toch het een en ander mee. Maar hij oogt hier gewoon heel sterk. Hij is heel evenwichtig. Hij is tegelijkertijd ontspannen. En in een topconditie, want dat moet je hier hebben. Want het hoogteverschil is op de baan is 160 meter. Dus ja, de jongens met een dierbuik, die krijgen het met name vandaag, na 4 dagen, ja, dan die gaan op de tandpees spelen. Maar goed dat Jan en ik niet mee spelen. Nee, inderdaad, want dat hadden wij niet meer getrokken, denk ik. Hé, en Tiger Woods, die kan geloof ik niet eens meer midden golfen, hè? Nou, inderdaad, het was gewoon pijnlijk. Ik heb hem van de week, ik heb hem vrijdag zelf even gesproken na afloop van echt, 16 boven par. Ja, en hij blijft lachen en hij blijft roepen dat hij op de weg terug is. Ja, de man heeft natuurlijk een paar zware knie- en rugoperaties voor zijn kiezer gehad. En, het is toch wel pijnlijk als je van de 156 deelnemers hier als 150ste eindigt. En terwijl het grote toernooi gaat beginnen, al in je privéje terug zit naar Florida. Maar is het puur fysiek, denk je? Of heeft hij ook in diep in zijn hart iets van, joh, ik heb zo lang, zo hoog aan de top gestaan, zo ongenaakbaar geweest, ik breng het gewoon niet meer op? Nou, wat hier gewoon verteld wordt, ik ben natuurlijk niet echt een golfexpert. Dit is voor mij topsport en topsport, dat intrigeert me. Maar wat je echt van de kennis hoort, is dat op dit niveau golfen moet je mindset ook echt helemaal gefocust zijn op je sport. En nou, jullie weten net zo goed als ik dat de afgelopen jaren van Tiger nou niet echt, alleen maar over golf zijn gegaan. Blijven. Nee. Ja. Dus ja, dat kreeg hij met de fysieke problemen daarbij. En fysiek en mentaal heeft hij gewoon een probleem. Ja. En ja, hij zal, wat dat betreft, is een relatie met die Lindsey Vonn is net beëindigd. Dus ja, hij kan zich nu alleen maar weer met de golf bezighouden. Dus dat zou misschien nog een leuning kunnen zijn waarop hij... Ja, ook op zich vast kan houden. Ja, die Tiger Woods is de laatste jaren alleen maar met zijn eigen leuning bezig geweest, geloof ik zo. Ja. In ieder geval... Je weet hoe ze de gulp van Tiger Woods hier noemen, hè? Nou. De US Open. Ja, netjes hoor. Hopsakee. Ik hoorde trouwens van al die minnaressen dat het heel vaak hole-in-one was. En dat hij toch wel een stevige... driver heeft, ja. Big Bertha in zijn broekje heeft zitten. En dat ze ballen altijd keihard zijn. Ja, dat kan heel ver. De 19e al, hè? Ja, precies. En, nou. En dat de green van al die meiden heel erg goed geschoren was. Kort geschoren was, ja. Mooi. Heb je het nog één? Nou, zeg maar even. Ik weet in ieder geval wel dat er bij eentje nog steeds een stok met een vlaggetje uitsteekt. Nou, dat was hem. Okay, nou ja, dit is top voor het jongens, hè? Ja, en er was er ook eentje trouwens die scheen een goddroge bunker te hebben. Goed! Hé, Max Verstappen, weer 4 puntjes. Ja, nou, toch geweldig. Kijk, dan zie je ook weer dat je met Joost Luiten bij de golf, als dat hier goed gaat, en Max bij de Formule 1. Ja, dan heb je Luiten zit gewoon bij de internationale top, maar ik heb het al vaker gezegd, Max Verstappen is gewoon op zijn leeftijd met zijn talent. Ja, dat is gewoon binnen 2-3 jaar is dat gewoon mondiaal gezien en wordt dat een icoon. Dat zie je gewoon in alles. En dat is gewoon mooi dat je dat als Nederland helemaal mee kan. Ik heb hem even gemist. Waar moesten ze rijden eigenlijk, Jantje? Oostenrijk. En wat is hij geworden? Hoeveelste? Negende. Nou, dat is wel knap. Achtste. En was het spectaculair? Heeft hij ingehaald? Was het pitstop? Ja, wat is er gebeurd? Hij heeft gewoon heel goed gereden. Hij stond vrij goed opgesteld bij de start. En hij heeft maar een paar plaatjes verloren. Nou, dat is met die auto hartstikke knap. Nou, netjes. Hey, en daarbij, wij hebben een half jaar geleden al hier als scoop bij de Echte Janne gebracht dat hij in een Ferrari ging rijden. Toen werden we wel weer eens uitgelachen, bij al onze scoops. Nou, en met wie is Red Bull aan het onderhandelen, Jan? Geen idee, Ferrari gok ik. Ja! Nou, dat is ook niet te geloven. Maar als Max straks in een Ferrari rondrijdt, dan hebben we het over top 5, hè? Ja, nee, kijk, deze jongen, ik denk zelfs als hij al bij Mercedes of Ferrari, zeker bij Mercedes gereden had, dat hij dit jaar al voor een wereldtitel was gegaan. En ik heb gelukkig zelf een paar races van hem van nabij meegemaakt. Deze jongen is gewoon, hij is 17 jaar, maar zo volwassen en zo professioneel in zijn beleving van zijn sport. Ja, dit is buitencategorie. Ik heb hem wel eens vergeleken met Johan Cruijff op 17 jaar geleden. Nou ja, bij ons ook, pas geleden. Een wereld van verschil. Hey, over Johan gesproken, wat vond je van het glazen van vorige week? Geloof je dat al, dat hij de geld verdient over de rug van Ajax? Wat vind je daarvan, al die berichten? Ja, nou ja, ik heb zelf het dicht bij mezelf gehouden. Want ik ben natuurlijk ook in de Volkskrant... met mijn haren erbij gesleept. Ja, ja, en je mooie, mooie manen. Ja. Nee, niet voor niets. Maar ja, het was gewoon ik vond het echt een beetje pijnlijk, weet je. Normaal reageer ik niet op kritiek en ik haal me zelden over om over collega's te schrijven, maar dit was zo uit de bocht geloof dat ik normaal wat er over mezelf geschreven werd, daar klopte echt voor 75% helemaal niets van. Maar waar komt dit vandaan, denk je? In een column terug. Dus laat staan over de rest. Kijk, ik kan niet over alles oordelen, maar het artikel stond echt bol van feitelijke onjuistheden en aannames. Maar het aardige was dat de reden waarom ik ook column schreef afgelopen woensdag was omdat er in 2011 een artikel in de NRC had gestaan waarbij we allemaal dachten, ah, weet je, laat maar lopen, het waait wel over. Maar er werd wekenlang werd eruit geciteerd. Want ja, de NRC wordt serieus genomen, dus het zal dan wel waar zijn. Nou. Dus toen het nu in de Volkskrant stond, echt een kwaliteitskrant met een prima sportredactie. Ja, weet je, dan had je toch iets van, ja, als je dit laat lopen, dan gaat dit ook weer een eigen leven leiden. En loop je straks ook weer achter je eigen waarheid dan. Maar ik had de column geschreven en wat denk je? Bleken het dezelfde twee verslaggevers als van het NRC-artikel te zijn. Die bleken inmiddels een transfer naar de Volkskrant te hebben gemaakt. Ah, dus die hebben hun eigen verhaal weer oplopen pijpen. Exact. Nou ja, dan houden we erop met de aandacht aan te geven. Wat vind je trouwens van het idee van de John Heitinga voor een jaartje terug? Kijk, het past wel in de filosofie van Ajax om oud-spelers terug te halen. En dan eerst als speler en daarna gewoon in een andere functie binnen de club terug te laten komen. En ik moet eerlijk zeggen, John Heitinga kennende, voetballend zal hij zich wel moeten bewijzen. Want de afgelopen 4 jaar zijn niet de beste uit zijn carrière geweest. Maar daarna, ik zie in hem bijvoorbeeld een hele interessante jeugdtrainer bijvoorbeeld. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat uitwerken. Hij is natuurlijk eerst gehaald als versterking voor de selectie. Nou, dat zou moeten blijken. Maar het vervolg, ja, dat is wel. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Ja, maar John moet de Nederlandse niveau toch nog wel aan kunnen? Ja, nee, absoluut. Maar alleen kijk, als hij ambities heeft internationaal, dan zal hij wel iets moeten brengen. Want daar loopt het met de meeste spelers ook fout. Je ziet jongens die. Zijn met Siktersson, die zag het ook een beetje met Schöne. Eredivisie zijn ze heel interessant en heel goed. En op het moment dat je in de Champions League of waar dan ook terechtkomt, dan zie je ze ineens met handelingssnelheid en dergelijke, zie je ze toch tekort komen. En wat dat betreft heeft Heitinga natuurlijk ook 3-4 jaar lang niet aan de top gespeeld. Dus je moet er best afwachten. Hey Jaap, de twee toernooien gaan, de Copa Americana en WK Vrouwen. Wil je daar nog iets over kwijt voor we gaan hangen? Ja, ik kan het hier goed volgen. Het is leuk. Ik hoop dat Nederland een stunt tegen Japan. Want ik vind het een interessante ontwikkeling. De Copa America is altijd leuk om te zien. Je ziet ook nu weer met Neymar weer heel veel gedoe. En met de WK Vrouwen, komen nu de knock-out fase. Dus ik hoop dat het nu een beetje spannend wordt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik kon er niet echt warm van worden. Hoe hadden jullie dat eigenlijk? Nou joh, ik moet eerlijk zeggen, ik word alleen warm van dat meisje wat bij Ajax speelt. God, hoe heet je nou toch? Lieke? Nee, niet Lieke. Nee, dat is een leuke meid, jongen. Anouk Hoogendijk. Hoogendijk, dat is een leuke meid, zeg. Wat een leuke Hollandse meid is dat. Alleen Jan, die heeft nog niet gespeeld. Nee, maar dat maakt niet uit. Als we maar met Jan speelden. Ik wilde alleen even het over de mandekking hebben. Ja, nou, die trap ik er zo in één keer in. Zou je een beetje voorzichtig zijn, maar dat doet wel zeer dan, hè? Ja, je hebt wel gelijk. Nog even één ding over Oranje en dan over de jongens van Oranje. Dan zegt opa Guus Hiddink, die zegt op een gegeven moment... Ja, misschien is het ook wel mogelijk dat ik me gedeeltelijk terugtrek... en dat ik een soort opa-bondcoach word. En dan denk ik, of je doet het, of je doet het niet. Maar dan ga je er niet over speculeren. Wat is dat nou? Wat is er met die man aan de hand? Ja, nee, dat moet ik zeggen, vind ik ook niet sterk. Je weet dat het contract met hem en de KNVB uit twee delen bestaat. 2 jaar bondscoach, 2 jaar inderdaad in een soort van supervisor-functie. In de bestuurlijke rol. Ja, hij wil die tweede afspraak nu gaan vervroegen, dat overweegt hij. Maar ik vind wel dat wat je terecht wat je zegt, niet speculeren, een knoop doorhakken en hiermee stoppen. Want Dat is niet goed voor Hiddink en niet goed voor het Nederlandse voetbal. Ja, we hadden het er vorige week erover. Dat weet je wel, dat als Hiddink nou niet gaat, dan sleept hij ook Danny Blind mee in zijn val straks als het één grote bende wordt. Ja, nou ja, goed. Het is ook voor helemaal gelijk. Het is ook voor Danny Blind niet prettig. Dus daarom gewoon klare wijn schenken, knoop doorhakken en gewoon zeggen of ik plan bondscoach tot en met het WK. Of ik doe nu een stap terug en ik ga gewoon een supervisor en fungeren en Danny Blind en Van Nistelrooy trekken gewoon verder de kaart. Nou, zoals beneden. Hey, Jaap de Groot van de Telegraaf, mag je hartelijk danken en nog heel veel plezier bij de US Open. In het zonnetje. Dankjewel, hè. Ik stap weer even de zon in. Ja, geniet ervan en vergeet niet in te smeren, Jaap. Helemaal goed, dank je voor de tip. Yay! Hoi! Hoi! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou, dat was bijna actueel met Jaap de Groot. Ja, dat hij, dus zat, hij staat er toch bovenop dat hij er zo weinig van weet, hè? Ja, Joris Luiten, 9e, staat 24ste op dit moment. Ja, ongelooflijk. Nou, zo zie je maar, het gaat zo snel. Een golfsport. Dat heb je altijd, hè, met dat live, hè? Dat dan mensen dat laatste nieuws niet helemaal... Nee. Ja. Nog 2 weken, onze Martina. Het was gister Vaderdag. Een dag per jaar waar vaders worden geëerd om hun inzet voor die gezin. Ook Martin wordt dan verwend met die cadeautjes en een ontbijtje. Kinderen geven koesjes en een tekening. Maar Martin had al vroeg die pestering. Mevrouw Simek zei nog voordat ik zout op mijn gekookte eitje had gegooid, dat het eigenlijk elke dag Vaderdag is. Wel, godverdomme! Elke dag Vaderdag. Hoezo elke dag Vaderdag? Ik moet mij de kolieren werken om die gezin vreten te geven. Ik doe naast die baan veel in die huishouden en besteed aandacht aan mijn kinderen als ik een keertje thuis ben. Het is godverdomme maar 1 dag per jaar Vaderdag en niet meer. En zelfs op die dag wordt van mij verwacht niet te doen waar ik zelf zin in heb. Een hoogleraar heeft uitgerekend dat mannen gemiddeld 62 uur per week bezig zijn met hun taak voor die gezin. Vrouwen 54 uur. Naast dat ze minder doen, hebben vrouwen veel meer tijd voor hobby's en kopjes koffie met andere hele drukke vrouwen. Dus als zij thuis weer eens lopen te janken dat alles op hun tieren schoudertjes terechtkomt, weet je dat ze liegen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En dat is de laatste Martin voor altijd. Ja, dat ze minder doen, prima. Dat kan je natuurlijk compenseren. Maar nee hoor, ze zijn ook niet meer geld te beuken, die luie dozen. Nou. Pittig. Ja, ik heb het al tof vermoed, Jan. Dat kan ik zeggen. Pittig. Hey, Ed Groot is Tweede Kamerlid voor de PvdA en met name zeer deskundig. Nou ja, oké, belast met belasting en fiscale zaken in die partij. In deze belastingtechnisch tumultueuze tijden dus een ideale gast in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Ed Groot van de PvdA. Nou, goede nacht, meneer Groot. Ja. Ja, het is een beetje opgewonden begin. Maar we wilden u ook te feliciteren met de zetel die vorige week teruggekomen was. Maar ja, hij is alweer weg, hè? Die is alweer weg, De 10e virtuele zetel in de peilingen die u vorige week had terugveroverd bij Maurice de Hond. Dat is een kwestie van geduld hebben. Ik heb niet direct aan. Oh, echt waar? Dat gaan wij ook merken, jazeker. Oh, gelukkig maar 9 zetels op dit moment. Durft u nog over straat? Ja hoor, ik ga elke dag nog over straat en blijf volgen hoe het moet. Goed zo, maar wij vroegen ons eigenlijk af hoe dat kwam. Hè? En nou zagen we een poster waar Diederik Samsom onlangs nog beloofde, of niet al te lang geleden, dat er geen btw-verhogingen meer zouden komen. Nou, dat is waarschijnlijk toch niet helemaal waar gebleken. En ja, als je dat maar doet, telkens dingen zeggen die dan niet blaar blijken te zijn, dan gaat het natuurlijk niet goed, hè? Ja, dit is iets van een jaar of 4 geleden. En ja, dat was in een hele andere context. Namelijk van het Kunduz-akkoord. We hebben nu belastinghervormingsvoorstellen gedaan waardoor de BTW ontzettend ingewikkeld geworden is. Maar we zeggen erbij, we gaan dit alleen doen als, heel veel partijen ook mee gaan doen. Ja, maar op die poster wat Jan het had over 2012, dus 3 jaar geleden, stond op... Ja. Voor gezinnen zou het niet goed zijn, dus geen btw-verhoging. En waarom zou het nu wel dan goed zijn voor die gezinnen? Ja, hier gaat het om het verschil tussen het lage en het hoge tarief. Ja, dat is 15% verschil. Daar zeggen heel veel rapporten over. Nou, dat werkt niet. Dat is ook een enorm gedoe om dat allemaal uit elkaar te houden en te controleren. Ja. Dus als je zo'n maatregel zou nemen, zou de boel veel simpeler maken. En een voorwaarde erbij, en dat zijn er eigenlijk meerdere, dat de mensen het geld onmiddellijk weer terugkrijgen. Dus de totale bestedingsruimte die neemt nog eerder toe. En je moet ook goed kijken naar als er toch sectoren zijn die worden getroffen, dan kun je daar natuurlijk altijd over hebben om die te compenseren. Nee, dat is begrijpelijk, maar als u zegt van joh, het is gewoon makkelijker om één tarief te hanteren, waarom dan zou ik zeggen, ja, het één tarief. Andere landen, ja, is heel handig. Dat blijkt gewoon heel goed ja, te werken. 6%. Ja, 6%. 6%. Alles maar 6%. Tarief, ja. Prima tarief. Ja, alles 6%. Ja, dan dat kost iets van 10 miljard. Ja, en dan moet, en ja, zoiets, als je dus het hoogte tarief naar beneden haalt, kost nog wel meer, denk ik. Nee, meneer Groot, mogen we verdwalen in de materie, hè? We gaan heel makkelijk verdwalen in de materie, is ingewikkeld. Gaan we even dat belastingding doen, hè? Je hebt drie pakketten, dan roep ik even pakket leuk en kunnen we even voor de dag komen, hè? Pakket 1 met die belastingverlaging. Nou, pakket 2, daar zit dus onder andere die verhoging van de BTW in. Dat vegen we liever onder het tapijt of het zal zo vaart nog niet lopen. En dan tenslotte hebben we nog pakket 3 en dan geven we de gemeente een heleboel belastingen die wij dan niet meer hoeven te innen. Dan lijken wij de goede jongens en de gemeente zijn dan de bad guys. Heb ik het zo een beetje goed samengevat? Ja, op uw manier. Maar zo valt het. Het zijn ook niet echt onderscheiden pakketten, maar dat is globaal de inneming die je kunt maken, ja. En nu wordt er dan gezegd door dit kabinet, we gaan 5 miljard lastenverlichting doorvoeren. Ja. En dan verhogen we de BTW met 15% op heel veel artikelen. En de gemeentebelastingen gaan omhoog. Dan heb ik een beetje het gevoel, word ik nou door de kat of door de hond gebeten? Nee. Die 5 miljard, dat is in het eerste deel. Dus ja. Dat is sowieso een verlichting. Ja, en dat wordt gecompenseerd. Als je BTW erbij zou nemen, dan komt er nog 5 miljard bij. Maar dan geef je 1 miljard tegelijk lastenverlichting. Wacht even, die BTW gaat toch omhoog, meneer Groot? Kijk, die inkomsten, dat stappen we. Ja, en dan gaan de inkomsten gelijk weer terug. En dan moet je ongeveer denken aan per huishouden. Dan krijgt elk huishouden ongeveer nog €700 per jaar bij. Bovenop die 5 miljard die we sowieso al geven. Dan moet u mij even uitleggen, want ik ben maar een simpele jongen. Ja, als je mij namelijk zegt van iets wordt duurder, dan hou ik niet meer geld over, maar dan ben ik meer geld kwijt. Nee, het eerste pakket, dan geef je... Ja, het tweede pakket. Dat snappen we. Pakket eerste 2. Pakket, begrijp ik. Ja. Het tweede pakket, met de BTW. Wordt iedereen armer van? Als die al omhoog zou gaan, maar nogmaals, dan moet iedereen meedoen. Ja. Dan, als je dat doet, dan ga je de belasting, de inkomstenbelasting meteen nog eens met datzelfde bedrag verlagen. Oh, bovenop dus die 5 miljard. Wacht even. Dit is volgens mij, zegt hij nou eigenlijk dat al het geld wat we extra verdienen door de BTW te verhogen, ploegen we terug? Geven we gelijk weer terug aan... Mag ik dan een vraag stellen? Waarom laat u het dan niet zo? Want dan hebben we het toch al? Waarom dat voorstel gedaan wordt, is omdat dan wordt het veel eenvoudiger voor de belastingdienst. Ze beven dat hele lastige onderscheid af. Bovendien is het goed per saldo voor de economie. Er komen er 10.000 banen bij. Bijvoorbeeld de export heeft er geen last van. Toeristen die het land binnenkomen, die betalen ook die hoge BTW. Dus je hebt het netto wat voordelen aan en het hele belastingssysteem. Weet u wat ik denk, meneer Groot? Wat bijna vastloopt, omdat het allemaal zo gecompliceerd is geworden, dat maakt het een stuk eenvoudiger. Maar nogmaals, als hier weinig steun voor blijkt te zijn, dan gaan we dit gewoon niet doen. Aha, maar bij de vorige BTW-verhoging hebben we gezien dat voornamelijk in de grensstreken, hè, als het gaat om alcohol en brandstof en dat soort dingen, dat daar mensen massaal failliet gaan. En nu gaan we alles verhogen, dus dan is per definitie België en Duitsland goedkoper. Daar is dus ook goed naar gekeken, want sowieso, zeg maar, de dagelijkse boodschappen, daar hebben we het hier niet over. En dat speelt met name een rol in de grensstreken. Mag ik nou eens u eens een theorie voorleggen? Nou krijg ik een beetje geld extra, want de inkomstenbelasting gaat omlaag en ik zit toevallig in een lekker tarief, dus het komt mij allemaal goed uit. Ik vang een paar honderd euro per jaar meer. Maar ik denk meer dan een paar honderd euro. Sowieso. Geef eens een gil, wat scheelt het mij? Ik ben een leuke middenklasse, wat scheelt het mij in de portemonnee per jaar? Zoals zeg maar die 5 miljard zonder de btw. Ja, gewoon. Dan moet je ongeveer denken aan per huishouden tussen 800 en de 1400 euro per jaar. Laten we zeggen dat ik 1000 piek extra krijg. Dan denk ik, dat kan ik goed gebruiken. Want afgelopen paar jaar kon ik me nauwelijks de hoofd boven water houden. Mijn huis onder water. Dus wat ga ik voorlopig niet doen? Ik ben heel blij met die 1000 pieken. Kan ik eindelijk weer eens misschien een plakje kaas op de boterham. Maar ik ga nog zeker geen breedbeeld tv kopen. En al helemaal niet als die breedbeeldtelevisie ook nog eens een stuk duurder wordt dan die van tevoren was. Dan komt er dus ook geen extra. Nee, je komt weer twee dingen door elkaar. Hè? Want sowieso zonder die btw krijg je tussen de 800 en de 1400 euro tegen. Dat is 100 euro per maand. Als die btw erbij komt, wordt het boven de 2000 euro. Jawel, maar die btw die komt er niet bij. Want ik geef dat geld niet uit. En als we geen spullen verkopen, want je... Als er dus geen btw-verhoging komt, dan krijgt u... Volg je nou wat ik zeg? Je krijgt er. Ja, maar er is al heel veel afgepakt de afgelopen paar jaar. Het vergeten wordt gemak even, dat begrijp ik wel. Maar er komt dus nu 100 euro per maand terug, zullen we zeggen. Denk je toch niet dat de gemiddelde consument meteen juichend naar de winkel rent om dure spullen te gaan kopen? Die mensen zijn blij dat ze weer eens een keer de huur kunnen betalen. Dus hoe komt er nou bij dat we daar er al zijn en dat er dan de prijzen best omhoog mogen? Want mensen toch wel zullen consumeren omdat we gek zijn. Dat werkt toch niet zo? Kijk, het is natuurlijk. Ik weet ook dat de mensen die hebben, met name de werkenden, die hebben de laatste jaren het zwaar voor hun kiezer gehad. Daarom gaan we nu ook geld teruggeven. Het zal ook nog niet het laatste zijn, want er komen nog meer meevallers aan. Dat is mijn stellige verwachting. Dus dit is een eerste stap. Je krijgt dus sowieso geld bij als we de btw niet verhogen. Mocht er steun komen van heel veel partijen om de btw wel te verhogen, dan krijgen de mensen nog veel meer geld terug. En dus dan, per saldo zal dan ook de totale werkgelegenheid, de totale bestedingen, kunnen dan nog verder toenemen. Ah. Maar nogmaals, dat tweede doen we alleen als er voldoende steun is. En het derde... En dat moet u nog zien dat er komt. En het derde pakket zijn die gemeentebelastingen die omhoog gaan. Ja. En hoe worden die gecompenseerd? Ja, die gemeentebelastingen, dat eist wel wat wetswijzigingen. Hè? Dus dan praat je op zijn vroegst over 2018-19. Dus dat is echt een lange termijn verhaal. Daarvoor geldt in feite hetzelfde. Als de gemeente dan gaat ophalen, dat gaat het eigenlijk meteen weer teruggeven aan de mensen. Wacht even, ik vind dus dat weet u dat ik dit nog nooit heb gehoord? Ik ben wel die tijd niet opgelet, hè? Maar ik heb nog nooit gezien dat belasting die werd geïnd bij mij op een of andere manier weer terugkwam. Jij wel, nou, dat zult u het volgend jaar voor. Nee, er zijn in het verleden bij de vorige belastingherziening, toen zijn er ook miljarden weer teruggegeven aan de mensen. Ja, maar dan komen we weer op uw liefhebberij van... Toen zat de Partij van de Arbeid ook in de regering overigens. Toen zijn de belastingen met miljarden verlicht. Oh. En toen hebben we ook daarna gezien dat de economie behoorlijk hard groeide. Oh. Ik hoop dat we nu weer opnieuw zo'n periode tegemoet gaan. Maar u bent toch met ons eens, want Janko heeft het over die gemeente. Het Rijk zegt eigenlijk, kijk voor ons is, we hebben ineens veel minder belasting. Want dat laten we namelijk de gemeentes doen. En per saldo verandert er voor de consument dus wederom niks. Alleen het Rijk maakt een mooie beurt. Ja. Het Rijk is, wij in het niet hoor. Nee, dan schuiven we door naar de gemeentes. Dat is toch geen belastingverlichting? Dat is geen... Daar hebt u gelijk in. Dat derde pakket, als u dat zo aankaart... dat is geen netto lastenverlichting. Nee, dat is alleen lastenverschuiving. Daar hebt u gelijk in. Ja, als we geluk maar hebben, want voor een beetje pech. We zien in nergens ter wereld hebben gemeenten zo'n klein eigen belastinggebied als Nederland. En het idee is, de gemeenten krijgen veel meer taken. En die moeten dan ook meer kunnen kiezen tussen hoeveel belastingen ze heffen en wat voor taken ze wel en niet gaan doen. En het is op verzoek van de gemeente met name. Die willen meer vrijheid hebben om een eigen belastingbeleid te voeren. Ja. Meneer Groot... En dit is een klein stapje in het geheel, want het gaat over een heel klein deel. Hè, want meneer... de totale belastinginkomsten zijn van 270 miljard en het is een schuifje van 4 of zoiets. Dus dat is iets voor de lange termijn, maar het is van de gemeente heel erg aan hechten. Meneer Groot, ik hou heel erg van de amateurtheater en daarom ga ik één keer in de zoveel tijd naar de gemeenteraad van de gemeente waar ik woon. Dat is namelijk echt lachen, gieren, brullen. Want er zitten namelijk een stelletje nitwits met een IQ van een Fiat Panda. En die gaan dus dat geld straks bij ons innen. En elke gemeente kan straks zelf bepalen hoe hoog die belasting komt. Dus als een of andere flappie weer een of andere dure stadshuis ergens wil neerzetten... Ja, dan gaat hij dat weer verhogen. Je legt het nu wel in handen. Ik bedoel, ja, of je nou door de staat wordt genaaid door het dorp, zou je zeggen. Maar je legt het nu wel in handen van mensen die er echt geen moe van begrijpen. Nou ja, ten eerste, het gaat om een kleine schuif. Hè, 4 miljard, een totaal van 270 of zoiets. Dus dat is best een bescheiden stap. Ja, ten tweede, kijk, als er wat, hoe noemt u dat... stel een halve gaar daar aan het overstaan met de gemeente uit. Ja, dan moet je de volgende keer gewoon wegstemmen. Ja, ik stem ook niet op de PvdA. Zo werkt de lokale democratie. Nee, maar dat begrijp ik wel. Maar u weet toch ook wel dat nou niet de grootste talenten van Nederland in dat soort gemeenteraden zitten? Nou ja, dat wisselt. Je hebt gemeenten die heel goed bestuurd worden en andere wat minder. Er is goed toezicht op en het is ook... gemeenten mogen dan wel weer meer belasting heffen straks, als het allemaal doorgaat. Maar dat is ook wel weer binnen vrij nauwe grens. En hebben we nog één, meneer Groot, hebben we nog één dingetje. Op uw site juicht u nogal over de vernieuwde autobelastingen. Maar zover ik het begrijp, ben je genaaid als je een hybride hebt. Ben je genaaid als je een oudere auto hebt die vervuilend is. En en als je de bijtelling... voor je leaseauto gaat er 22% wat vlak onder het voormalig hoogste tarief zat. Moeten daar eigenlijk zo blij van worden? Want ik zie alleen maar slachtoffers. Nou, de autobranche zelf denkt daar anders over. Die is tevreden over het akkoord. Ik denk dat ja, die willen nieuwe auto's verkopen. Ja. De aanschafbelasting gaat inderdaad op termijn wat omlaag. Dus de meeste auto's gaan wat goedkoper worden. Ook de wegenbelasting gaat iets omlaag. Ja, en inderdaad, we hebben gezien een hele opmars van die zogenoemde plug-in stekkerauto's. Dat zijn vaak hele grote auto's die nauwelijks minder vervuilend zijn. Nou, wat we daar als belasting betaalden tegenaan legden, dat werd eigenlijk een beetje te gek voor woorden. Dus daar hebben we paal en perk aangesteld. Neemt u niet weg dat we volledig elektrische auto's, dat zijn de auto's van de toekomst, ja, die ondersteunen we wel van harte. Ik denk dat het is een akkoord waar de hele branche blij mee is en waar de milieubeweging ook blij mee zou moeten zijn. De milieubeweging en de branche is hartstikke leuk. Pakket. Alleen, we hebben het hier over de bevolking. Ja, voor de bevolking geldt dat auto rijden, dat wordt voor veruit de meeste mensen wordt dat wat goedkoper. Nou, dat is toch goed nieuws? Nou, we gaan het met de nodige zorg en belangstelling afwachten, meneer Groot. In ieder geval, ik denk namelijk dat het hele verhaal zo is gepresenteerd dat jullie alleen maar pakket 1 er doorheen krijgen. En dat wordt gezegd van ja, als de oppositie had meegewerkt, dan was er nog meer lastenverlichting doorgevoerd. En dat vind ik wat ongelooflijk. Dat is waar. Ja. Nou ja, maar dat is wel... Kijk, wij kunnen ook tellen. Wij hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Nee. Dus wij zijn ook een beetje afhankelijk van medewerking van andere partijen. Ja. Maar pakket 1 is... Sowieso de belastingen op werknemers gaan we sowieso verlagen. Dus pakket 1 sowieso en de rest sowieso waarschijnlijk niet. Daar gaan we volgende week over praten. Dus komende week een Kamerdebat over. We zullen dat zien. Helemaal goed. Meneer Groot van de PvdA, mag ik u hartelijk danken en een goede nacht wensen. Ja, en jullie hetzelfde. En bedankt. Dag. Het Haags geluid. Met hoop op de kracht van herhaling. De liefdespanter weet nu al dat het slecht afloopt met de belastingen. Dagboek van de liefdespanter. Er zijn van die zaken in het leven waar ik al standaard en bij voorbaat woedend van word. Bijvoorbeeld gemorrel aan de belastingen. De complete herziening van een belastingstelsel of een lichte of ingrijpende aanpassing van een bestaand belastingstelsel of zelfs maar een onschuldige indexering of aanscherping van een specifiek onderdeel van een belastingstelsel. Het is allemaal genoeg om het te doen ontsteken in een wilde furie van machteloze woede. En ik zal u ook vertellen waarom. Iedere aanpassing aan het belastingstelsel kost namelijk de arme burger, u en ik, geld. Dat komt omdat onze overheden op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau ten enenmale onmachtig zijn de hand op de knip te houden en eens een jaartje, een maand of misschien een week toe te kunnen met minder dan voorheen. En iedere gek kan dus uitrekenen dat elke wijziging van de belastingen enkel tot doel kan hebben meer geld aan de burger te ontfutselen dan daarvoor. En als dat nog geen reden is om met rieken en fakkels op te trekken naar Den Haag om dat zootje spilziek tuig met pek en veren uit de stad te jagen, er wordt ook altijd over gelogen. Telken malen wordt ons voorgespiegeld dat we nu eindelijk het walhalla van de lastenverlichting mogen gaan binnentreden. En telkens worden we verraden en krijgen we een dolk in de rug. In de vorm van een andere belasting die het voordeeltje teniet doet. Een peperduur compensatiestelsel waar half Boekarest de winter vandoor komt. 3 infrastructurele budgetnachtmerries die moeten worden verhaald op de belastingbetalende werkman. De redding van de falende systeembank. Of een miljardenlening aan Griekenland en waarschijnlijk allemaal. Het is slechts te danken aan het voorbeeldig arbeidsethos en de onversneden, brute drang tot overleven van de Nederlandse professionele populatie dat we niet allang het Zimbabwe van Europa zijn. En vandaar dat ik dus elke keer woedend word als ik Mark 1000 euro Rutte en zijn sheriff van Nottingham, Erik Wiebes, ons Gouden Bergen hoor beloven. Omdat ik weet, zeker weet, hoe dan ook, links of rechtsom, dat die bergen mij weer goudgeld gaan kosten. Dagboek van de liefdespanter. In het immer tumultueuze Epe heeft de plaatselijke terrorpauw van de Hertenkamp en de Dellenweg weer keihard toegeslagen, Jan. Ditmaal moest de donkergroene mini van de Epische notaris Wilma Schwankhaus het ontgelden. De terrorpauw had al eerder miljoenen schade aan 2 zwarte BMW's toegebracht. Ja, we bellen even met de buurtbewoners. Ja. Ja, dag. U spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Nou, het is niet te lang duurt. Nee, het is vrij kort. Heeft u al gehoord van de terrorpauw? Van een wat? Van een terrorpauw. Nee. Ja, nee, het ding is een beetje, bij u in de Hertenkamp, die kent u wel, dat Hertenkamp. Ja? Daar schijnt een pauw rond te lopen en als hij een beetje broeds is of loopt, of hoe heet dat tegenwoordig? Geil. Nou, geil. Dan wordt hij woedend op auto's en die schijnt al 3 auto's meneer, aan puin te hebben. Meneer, u zoekt het maar uit, nee, maar ja. Ik geef hier geen antwoord nou, op. Nou zeg. Dag meneer. Nou, nee, mevrouw. Nee, zie je, er wordt heel geheimzinnig over gedaan, Jan. In Epe, we zijn iets op spoor. Albert Willen. Dag meneer Willem, met Heemsek spreekt u Echte Jan en Radio 1. En mogen we even een vraag stellen? Het gaat namelijk om het gevalletje terrorpauw bij u in de Hertenkamp. Heeft u daarover gehoord? Ja. Weet u wat er met dat beest is? Want die schijnt dus helemaal dol te worden en auto's te vernielen. En nu is het weer gebeurd. En weet u daar iets van? Nee, weet ik niks van. Ja, ik weet dat het hier in de buurt is. Maar ja, voor mij is dat een duidelijk verhaal. En daar kun je op internet van alles over lezen. Ja, dat is wel zo. Maar die pauw die sloopt allemaal auto's. Al 2 BMW's en nu een mini. Bent u niet bang dat uw auto ook door deze terrorpauw wordt beschadigd? Nee hoor, mijn auto staat gewoon bij mij op de oprit. Nou, maar misschien wel kinderen. Misschien komt u wel eens bij de hertenkamp. Wij vroegen ons af, is zo'n beest niet gevaarlijk voor kinderen? Nee, kom ja, een pauw. Je hebt wel eens van een zwaan gehoord. Die zwaan, die mep je zo een gebroken arm. Ik weet niet hoe in de pauwen zit, maar... Pauwen niet. Niet? Maar bent u niet bang dat die pauw op een gegeven moment zo doordraait... dat hij een oud vrouwtje die brood komt strooien neerhoekt? Nee, kom maar, hou op, man. Die flauwekul. Nee, nou, ja. Dat is bij u daar in het dorp. Zal je maar gebeuren. Nee, dat gaat nergens over. Nee, kom op, ik stop er ook mee. Waar stopt u mee? Met dit gesprek. Hoezo? Ik vind het goed zo. Nou zeg, het is een heel belangrijk item, hoor. Ja, even nummer niet voor mij. Maar kook! Nou ja, oké. Okay. Tot ziens dan maar. Dag. Dag. Met Joyce. Dag, Joyce. U spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Ja? Het gaat over het volgende. Bij u in het dorp, in de Hertenkamp, schijnt een levensgevaarlijke pauw de boel te terroriseren. Weet u daarvan? Ja, daar heb ik van gehoord, ja. Nou is de vraag een beetje, die valt nu auto's aan, dat doet hij als hij een beetje bronstig is. Maar dat heeft hij al eerder gedaan en nou weer. En denkt u niet dat het een beetje gevaarlijk is voor de kinderen die daar spelen? Ja, ik ga daar niet over. Nee, begrijp ik wel. Maar is het dan niet nodig als zo'n pauw zo agressief is, dat hij zeg maar zo'n kleine pauwnekje wordt omgedraaid? Ja, ik weet niet waar u het over heeft, want ik ben hulpbehoevend, dus ik kom ook de deur niet uit. Oh, maar dan zou ik helemaal oppassen, want dan kunt u niet wegrennen als hij achter u aankomt. Nee. Nee. Heeft u ook zo'n klein autootje? Zo'n hulpbehoevend autootje? Nee, ik heb geen auto meer. Oh, dan moet u blij mee zijn, want hij sloopt alleen maar auto's tot nu toe. Ik denk dat je verkeerd verwonden bent. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat u wel veilig bent in elk geval. Nou, Joyce, slaap lekker. Dank u wel, hoor. Wat rusten. Doei. Dag. Cordy Veenstra. Dag mevrouw Veensterhuis, spreek met Jan Heemskerk, Echte Janne Radio 1. Mag ik u even een vraag stellen over de terrorpauw die bij u in de buurt de boel, nou ja, terroriseert? Ja, maar ik weet eigenlijk van niks. Dat maakt niet zoveel uit. Maar er is namelijk een terrorpauw bij u in het Hertenkamp en die heeft al 2 BMW's en 1 Mini Cooper aangevallen. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is niet niks. Nee, dat is waar, inderdaad. Op de Dellenweg. Nou, dat is de vraag eigenlijk die wij ons stellen als in de categorie klein leed in ons radioprogramma. Is dat niet verschrikkelijk gevaarlijk dat zo'n beest daar maar alles in elkaar loopt te beuken? En straks is het een klein kind of een dier. Nou, dat ben ik eigenlijk wel mee eens. Ik vind eigenlijk dat die terrorpauw in de dierentuin moet achter een hokje. Ja, of dat de terrorpauw gewoon even lekker naar de terrorpauwenhemel gaat. Ja, maar dat gaat wel een beetje ver, want die terrorpauw die kan er niks aan doen. Dat nee, mevrouw, dat begrijpen we ook wel, maar dat is dan de tweede keer. Hè? En elke keer als het beest bronstig is, want het is gewoon paringsdrift namelijk, hè, dan wordt hij gek. Nou, dan denk je bij jezelf, ja, bedoel, wij stoppen ook mensen in TBS die gek worden, halverwege. En dan, ja, waarom precies, die pauw dan dus niet? Daarom moet hij de dierentuin. In een pauwen-TBS-kliniek eigenlijk. Een pauwen-TBS-kliniek. En durft u eigenlijk nog wel langs de hertenkamp? Ja hoor, ik loop er rustig hard. Oh, en komt ja, het dan... hard, dan kan ik het ook. Hij is wel eens over het hekje gevlogen toen ik er was, nee, maar hij heeft me dan niet aangevallen. Oh, en helemaal omdat die pauw zo geil is als ik weet niet wat, joh. Dus, nou, die heeft mij niet aangevallen. Voor het weten trekt hij zo die hardloopbroek... Ja, nee, maar daar is geen sprake van. Oh, dat is dan weer fijn. Want anders krijgt hij straks een klein Jeroen Pauw. Ja, nee, wacht nou even. Maar nou heb ik nog een vraag, mevrouw. Er is dus een notaris bij u in het dorp. Mevrouw, even kijken hoe het is. Ook een Schwankhaus. En die heeft dus aangifte gedaan. De gemeente is natuurlijk verantwoordelijk. En die auto is stuk. Vindt u dat terecht en begrijpelijk? Ja, ik weet niet of je nou aangifte naar... Maar dat weet zij beter dan ik. De gemeente is verantwoordelijk. Hè? Want de Hertenkamp is gewoon gemeentebedingen en zo. En dat is toch wel terecht, dat die auto dan vergoed wordt. Het is 1000 euro's, hè? Ja, ik ben het ermee eens. Ja, ik weet niet of de verzekering dat moet doen of de gemeente. Of is vergassen anders iets? Doen ze met ganzen ook? Nee, daar ben ik tegen. Bent u van de Partij voor de Dieren? Nee, zeker niet. Nou, ik vind eigenlijk dat die pauw weg moet gaan daar. Ja. Ik vind dat hij naar het pauwenhuis moet. Kijk ineens dat je zei de vergelijking met Jeroen Pauw maakt, heb ik dat beeld maar in mijn hoofd. Jeroen Pauw die over dat hek heen springt en die arme jochende mevrouw achterna gaat. Kunt u een beetje joggen, overigens? Echt. Wat zegt u? Kunt u een beetje joggen? Ja. Dus op tempo? Ja. Want u klinkt als een... Fit, heel fit. Hele fitte vrouw. Ja, ja maar met welk radioprogramma spreek ik nou eigenlijk? Echte Jan, een Radio 1. Oké, okay, en wanneer wordt dit uitgezonden? Nou, nu. Oh, nou leuk. Ik heb het niet gehoord. Nee, dat kan niet, want u zit aan de telefoon. Ja, ja, precies. Ja, ik vind misschien wel goed joggen, maar echt slim. Nee. Oké. Okay. Maar goed. Ik dank u wel voor uw warme medewerking aan dit fantastische item, want we zijn een stuk opgeschoten. Ja, we zetten uw naam achter onder de virtuele petitie die we hebben voor de gemeente Epe. U doet maar. Dood aan de pauw. Nee, niet dood aan de pauw. Gevangen aan de pauw. Nee, daar doe ik niet aan mee. Oké, hartstikke leuk. Oké, dag. Dag. Echte Janne. Wat een pok weer. We gaan gauw naar Gerrit. Jongens, gefeliciteerd. Waarmee, Gerrit? Gisteren is de zomer begonnen. Nou, lekker. Ja, daar willen we het nog even met je over hebben. Geen gebak. Kutzomer. Nou ja, de boeren zullen wel blij zijn geweest. Eindelijk een stortbui op het pleurisgras. Kan mij die boeren nou rotten? Ja, nee, maar is zo. Nou. Officieel is de zomer begonnen. Vandaag was de langste dag, geloof ik. Ja. Gisteren. Was dan langste... Wanneer was de langste dag? Vandaag of gisteren? Gisteren nou, langs de dag. We zijn 7 uur met de zomer bezig. Ja, en ik zou je vertellen, de langste dag was een enorme kutdag. Ja, maar meteorologisch gesproken. Ja, bedoel ik. Dat komt omdat je geen cadeautje hebt gehad. Nee, ik heb alleen maar hele leuke cadeautjes gehad, Gerrit. Alleen weet je wat mijn allergrootste cadeautje is? Een lekkere zomer, dat ik lekker kan barbecuen. Dat ik lekker stukken vlees kan grillen. En weet je wat ik kan doen? Dat je dag in, dag uit, met je voetjes door het... Binnen zitten. Ja, met je voetjes door de branding wandelen. Ik heb een strandhuisje. Ja. Dat is een huisje op het strand. Nooit open geweest, hè? Ik ben er nog nooit geweest, nee, jongen, joh. Ik weet niet eens waar de sleutel ligt. Nee, jongen, maar dat niet uit. Al ligt die sleutel, godverdomme, in Madagaskar. Maak mij nou uit. Ik kan dat klote ding toch niet gebruiken, Gerritje. En weet je wat jij een paar maanden geleden zei, Gerrit de Weerman? Ja, ik weet het nog, hoor. Zal ik het zeggen? Wat, nou, zal ik het zeggen? Dan? Het wordt een heerlijke, mooie, zonnige zomer. Fantastische zomer. En wat heb ik dus gedaan? 3 maanden lang. Een zomerhuisje, en een strandhuisje, en barbecue. Niet alles gekocht. Niet geboekt. En geen vakantie te doen. Ik ook niet. Dat kan ik nu doen voor het duurste van het duurste. En waarom denk je dat, Gerrit? Waarom ik dat niet gedaan heb? Omdat jij zei... Ja, Een hele mooie zomer. Een hele mooie zomer. En wat is het tot nu toe, Gerrit? Pokkenzomer. Kutzomer. Ja, we zijn 7 uur onderweg en jullie praten nu al van een slechte zomer. Gerrit, dit is toch geen start, jongen. Nee. Dit is toch meteen... Als je op pole position geeft, je rijdt 4 lekke banden en je schuift de vangrail in. Dat is dit toch? Ja, maar toch kan je nog geluk hebben. Nou, vertel maar eventjes wat aankomende week wordt. Want ik heb namelijk voor het gesprek, want normaal ging ik op jou af voor het weer. Voor het gesprek heb ik even een weer-app aangezet. Dus ik ben wel benieuwd wat jij gaat zeggen wat de aankomende week gaat doen, Gerrit. Ja, dat is leuk. Ja, leuk. Nou, kom maar. Nou, de aankomende week. Nou, vandaag hebben we nog buien. Nou, lekker dan. 2 dagen al. Nou, en morgen wel... ook. Nou, zijn wel zomerse buien. Ja. Het is niet koud regen. Het is een beetje lauw regen. Mijn vorige Friese zeilvakantie, werd een mevrouw Hebbesek en ik op een gegeven moment zo zat dat we de kinderen alleen in het boot hebben achtergelaten, enorme regenpakken, paraplu hebben aangetrokken en op een zeiknat geregend terras in Sloten zijn gezeten, waar die mensen echt van binnen keken naar buiten van, wie zijn die debielen? Maar ik zeg, kom, we willen koffie. Nou, dan kwamen 2 mensen in het paraplu naar buiten of gek geworden waren. Nee, we willen ook een keer op het terras zitten. Ja, en anders gaat het niet meer. Is dit een anekdote? Dit is mijn gemiddelde zomervakantie in Nederland. Ja. Ik voel het weer aankomen. Zou het niet delen, volgende keer. Nee, maar deze keer komt echt goed. Echt, jongens, hier op het terras met Hoe bedoel je deze... De hele week wordt het 14, 15 graden met regen, Gerrie. Ja, maar er zijn nog weinig mensen die vakantie hebben. De climax die komt nog. Oh, wanneer komt de climax? Toch niet in juli? Met een zelfvakantie heb je toch ook wind nodig, want anders komt... Nee, dat is helemaal niet nodig. Dat een motortje. Oké, de rest van het weer van deze week. Ik wil het horen. Vertel maar, wat voor weer wordt het de rest van de week? Nou, ik zit er al rustig achterover, hoor. Nou, berustend, hè? Ja, we hebben nog wel met een paar fronten te maken die wat leren met wat regen erbij. Ja. Dat zullen we vandaag merken overdag. Ja, morgen ook. En morgen hebben we daar ook nog meer te maken. Maar woensdag, dan gaat het toch echt gebeuren. Dus het gaat hard wat regen. Gaat er gebeuren woensdag? Nou, woensdag is er meer zon. Er passeert een uitlopertje van een Azorenhoogte. Er die staat passeert... dan wel zuid tot zuidwest, maar toch meer zon erbij en ook hoge temperatuur. Hoe hoog is hoog? Nou, we komen toch zeker 20 graden naar voren. 20 graden? Ja, maar je hebt het over een uitlopertje. Een uitlopertje van een Azorenfrontje. Ja. Dat is dan krijg je een pikkie, wat dan in de koude ellende prikt. En dat had er misschien net boven Lichtenberg. En wij zullen alweer in de regen zitten. Nee, dat valt bij jullie ook nog wel mee in de 20 graden. Deel 20 van graden. Nederland. Ja. Bijna juli. Mogen we blij zijn met 20 graden? Ja, een half dagje. Een Azorenfrontje. Een pikkie uit de Azorenfrontje. Nou, maar 20 is wel normaal voor deze tijd van het jaar. Oh, is dat zo? En, wat doet de dag daarna er? Ik kan je nou vertellen, ik weet wat de dag daarna gaat doen. Regenen? Nee. Wat dan? IJzelen. Nee, we hebben woensdag, donderdag toch wel redelijk droog weer. Redelijk droog? Ja, helemaal. Ja, ik weet niet wat je gaat doen. Maar verder... Oh ja, binnen zitten zou het horen. Buiten hebben we droog weer. En in ieder geval richting het volgend weekend hoge temperaturen in de Achterhoek. Kan het zelfs nog 3, 24 graden worden. Nou, en? Volgend weekend. Ja. Hey, maar is dat vanaf nu zeg maar het start zijn voor een goede zomer? Nou, het is nog wel een beetje de aanloop van je van het, maar we krijgen toch wel een redelijk goede zomer, ja. Ja, en dat betekent dat voor iedereen wat wils, ook voor de mensen die wat regen willen hebben, die krijgen wat regen, maar ook voor de mensen die zon willen hebben, die krijgen ook zon en temperaturen die 25 graden of hoger uitkomen. En durf je te voorspellen of dat misschien ook wel eens 2 dagen achter elkaar is? Nou, in 1 week hebben we wel 2 dagen waarin het 25 graden of hoger is. Nou. Ja. Dus 5 dagen met paraplu op sloten op het terras. En ik heb dus voor bloedgeld een vakantie geboekt. Ja. Omdat die zomer natuurlijk helemaal niet iets wordt. En waar ga precies jij dan? Portugal. Niet. En precies... Waarom ga je nou helemaal naar Portugal? En daar is het warm. Want in precies die weken zal het hier dan tropisch warm worden. Oh. Zit ik weer voor jou lul in Portugal. Zal daar wel regenen. Ja. Dat kan ook, hè. Dan heb je soms ook hele gekke windvlagen en toestanden. Ja, maar je krijgt ook wel dat spreekwoord. Je krijgt wat je verdient, hè. Daar heb je ook wel eens... Is dat een spreuk van de week? Oh, daar kunnen we wel van maken. Nou, probeer eens. Nou, maak eens even een leuke spreek met je. Je krijgt wat je verdient. Dat karma-spreuk. Godverdomme. Zal eens even een leuke spreuk doen. Op juni komt het aan of de oogst zal bestaan. Dat is 1. En als in juni vocht en koude kwelt, dan wist voor het heel jaar niets goeds voorspeld. Ja, nou, dan zijn we toch klaar. Dan weten we het toch al. Ja, maar in Portugal, had ik vergeten. Oh, het is in Portugal. Ja. Nee, maar wat je dus eigenlijk zegt, die tweede, die eerste sloeg echt nergens op. Maar die tweede betekent gewoon, omdat het nu kut is, wordt het ook niks meer. Het hele jaar, wordt het helemaal. Gisteren hebben we veel mensen gevraagd, omdat vaderdag was, van hoe gaat de zomer worden. Ik zeg, het gaat een beetje op en neer, maar dat hebben we met de meeste vaders zo. Maar het is wel zo dat het... Ja, we hebben ook wel een keer een week dat het wat slechter is. Maar we moeten wachten tot en met juli. Ach, zie je. 20 juli, dan kunnen we zeker stellen of de zomer een goed einde krijgt. Ja. Nou, Gerrit. Ik ben er wel. Ja, dat was zeer positief, denk ik. Ik vind het, mag ik dat wel zeggen, ontzettend knap dat je toch geprobeerd hebt om deze Jobstijding, want dat is het wel, ja, dat is een toch beetje vrolijk te verpakken. Dus met ons dank daarvoor. Ja, bedankt. Ja, alsjeblieft. En volgende week dan maar weer. En bereid je voor, zou ik zeggen. Ja, volgende week moet je echt even je best doen. Ja, zou ik doen. Zou ik wel doen, ja. Nou, nee, maar ik vond dit al wel aardig opzetje. Ja, oké. Het is wel tevreden zijn, Gerrie. Ik wens jullie verder een goede nachtrust toe, ondanks alles. Ja. En tot volgende week dan, jongens. Goed gaan, hè. Dankjewel, Gerrit. Dag, Gerrit. Goed gaan, hè. Ja, goed gaan. Adieu's, hè. Doei. De Nijmegen. Ja. Jan, wat vond je er zelf van? Nee, schitterend. Ik vind het leuk dat jij een nieuw huis gaat kopen. Dat vind ik een sterk verhaal. Ja, was mooi. Je tweede huis, dat kun je dan helemaal diep onder water zitten. Ik vind dat je lekker bezig bent. We gaan volgende week zo door. Volgende week echt Jan en een mystery guest. Dat betekent dat we nog iemand moeten zoeken. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dan. Ja, dag. Rusten, doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Je weet hoe ze de gulp van Tiger Woods hier noemen, hè? Nou. De US Open. Ja, netjes hoor. Hopsakee. Ik hoorde trouwens van al die minnaressen dat het heel vaak hole-in-one was. En dat hij toch wel een stevige driver heeft, ja. Big Bird aan zijn broekje heeft zitten. Ik weet in ieder geval wel dat er bij eentje nog steeds een stok met een vlaggetje uitsteekt. Nou, dat was hem.